أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورة الأحزاب، سورہ احزاب مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 73 آیتیں ہیں اور 9 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی، ڈر اللہ سے اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغا بازوں کا. مقرر اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا، حکمتوں والا، اور چل اسی پر جو حکم آئے تجھ کو تیرے رب کی طرف سے. بے شک اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے، اور بھروسہ رکھ اللہ پر، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا. خلاصہ تفسیر، اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کسی سے نہ ڈریے، اور ان کی دھمکیوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے، اور کافروں کا جو کھلم کھلا دین کے خلاف مشورے دیتے ہیں، اور منافقوں کا جو در پردہ ان کے ساتھ متفق ہیں، کہنا نہ مانیے بلکہ اللہ ہی کا کہنا کیجئے. بے شک اللہ تعالی بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے. اس کا ہر حکم فوائد اور مصالح پر مشتمل ہوتا ہے، اور اللہ کا کہنا ماننا یہ ہے کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ پر وحی کیا جاتا ہے اس پر چلیے. اور اے لوگوں، بے شک تم لوگوں کے سب اعمال کی اللہ تعالی پوری خبر رکھتا ہے. تم میں سے جو ہمارے پیغمبر کی مخالفت اور مزاحمت کر رہے ہیں، ہم سب کو سمجھیں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی دھمکیوں کے معاملے میں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے. اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی، اس لیے کچھ فکر نہ کیجیے. البتہ اگر اللہ تعالی کی حکمت کسی ابتلا کو مقتدی ہو اور اس کی وجہ سے کوئی عارضی تکلیف پہنچ جائے تو وہ ضرر نہیں بلکہ عین منفعت ہے. معارف و مسائل، یہ مدنی سورہ ہے. اس کے بیشتر مضامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور خصوصیت عند اللہ پر مشتمل ہے، جس میں آپ کی تعظیم کا واجب ہونا اور آپ کی ایذا رسانی کا حرام ہونا مختلف عنوانات سے بیان ہوا ہے، اور باقی مضامین سورہ بھی انہی کی تکمیل و اتمام سے مناسبت رکھتے ہیں. شان نزول، اس سورہ کے سبب نزول میں چند روایات منقول ہیں. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو مدینہ کے آس پاس یہود کے قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو نذیر، بنو قینقہ وغیرہ آباد تھے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اتفاقاً ان یہودیوں میں سے چند آدمی آپ کی خدمت میں آنے لگے اور منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے. دلوں میں ایمان نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنیمت سمجھا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تو دوسروں کو دعوت دینا آسان ہو جائے گا، اس لیے آپ ان لوگوں کے ساتھ خاص مدارات کا معاملہ فرماتے اور ان کے چھوٹے بڑے آنے والوں کا اکرام کرتے تھے، اور کوئی بری بات بھی ان سے صادر ہوتی تو دینی مصلحت سمجھ کر اس سے چشم پوشی فرماتے تھے. اس واقعے پر سورہ احزاب کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں. ایک دوسرا واقعہ ابن جریر علیہ الرحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ میں سے ولید بن مغیرہ اور شعبہ ابن ربیعہ مدینہ طیبہ آئے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ہم سب قریش مکہ کے آدھے اموال آپ کو دے دیں گے اگر آپ اپنے دعوے کو چھوڑ دیں. اور مدینہ طیبہ کے منافقین اور یہود نے آپ کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے اپنا دعویٰ اور دعوت سے رجوع نہ کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. تیسرا ایک واقعہ ثعلبی اور واحدی نے بغیر سند یہ نقل کیا ہے کہ ابو سفیان اور اکرمہ ابن ابی جہل اور ابو الاعور سلمی اس زمانے میں جب واقعہ حدیبیہ میں کفار مکہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ترک جنگ پر معاہدہ ہو گیا تھا تو یہ لوگ مدینہ طیبہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرنا چھوڑ دیں, صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ بھی شفاعت کریں گے اور نفع پہنچائیں گے. آپ اتنا کر لیں تو ہم آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو سخت ناگوار ہوئی. مسلمانوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے معاہدہ صلح کر چکا ہوں, اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا. اس پر یہ آیتیں نازل ہوں. یہ روایات اگرچہ مختلف ہیں مگر در حقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں. یہ واقعات بھی آیات مذکورہ کے نزول کا سبب ہو سکتے ہیں. ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دو حکم دیے گئے. پہلا اتق اللہ یعنی اللہ سے ڈرو, دوسرا لا تطع الکافرین یعنی کافروں کا کہنا نہ مانو. اللہ سے ڈرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کرنا عہد شکنی ہے جو حرام ہے, اور کفار کی بات نہ ماننے کا حکم اس لیے کہ ان تمام واقعات میں کفار کی جو فرمائشیں ہیں وہ ماننے کے قابل نہیں. اس کی تفصیل آگے آتی ہے. يا أيها النبي اتق الله, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز و اکرام ہے کہ پورے قرآن میں کہیں آپ کو نام لے کر خطاب نہیں کیا گیا, جیسا کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے خطابات میں یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ وغیرہ وغیرہ بار بار آیا ہے, بلکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں جہاں خطاب کیا گیا وہ کسی لقب نبی یا رسول وغیرہ سے خطاب کیا گیا. صرف چار مواقع جن میں یہی بتلانا منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا ہے جو ضروری تھا. اس خطاب میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو حکم دیے گئے, ایک خدا تعالی سے ڈرنے کا کہ مشرکین مکہ سے جو معاہدہ ہو چکا ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہونی چاہیے, دوسرے مشرکین اور منافقین اور یہود کی بات نہ ماننے کا. یہاں جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر گناہ سے معصوم ہے, عہد شکنی بھی گناہ کبیرہ ہے, اور کفار و مشرکین کی وہ باتیں جو شان نزول میں اوپر بیان کی گئیں ان کا ماننا بھی گناہ عظیم ہے, تو آپ خود ہی اس سے محفوظ تھے, پھر اس حکم کی ضرورت کیا پیش آئی؟ روح المعانی میں ہے کہ مراد ان احکام سے آئندہ بھی ان پر قائم رہنے کی ہدایت ہے, جیسا کہ اس واقعے میں آپ ان پر قائم رہے اور اتق اللہ کے حکم کو اس لیے مقدم کیا کہ مسلمانوں نے ان مشرکین مکہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا جن سے معاہدہ صلح ہو چکا تھا, اس لیے عہد شکنی سے بچنے کی ہدایت لفظ اتق اللہ کے ذریعے مقدم کی گئی, بخلاف اطاعت کفار و مشرکین کے کہ اس کا کسی نے ارادہ بھی نہ کیا تھا اس لیے اس کو مؤخر کیا گیا. اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اگرچہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر مراد امت کو سنانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے, احکام الہیہ کی خلاف ورزی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی احتمال نہ تھا, مگر قانون پوری امت کے لیے ہے, ان کو سنانے کا عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, جس سے حکم کی اہمیت بہت بڑھ گئی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مخاطب ہیں تو امت کا کوئی فرد اس سے کیسے مستثنا ہو سکتا ہے؟ اور ابن کثیر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس آیت میں کفار و مشرکین کی اطاعت سے منع کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورے نہ کریں، ان کو زیادہ مجالست کا موقع نہ دیں، کیونکہ ایسے مشورے اور باہمی روابط بسا اوقات اس کا سبب بن جایا کرتے ہیں کہ ان کی بات مان لی جائے۔ تو اگرچہ ان کی بات مان لینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی احتمال نہ تھا، مگر ان کے ساتھ ایسے روابط رکھنے اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اور اس کو اطاعت کے لفظ سے اس لیے تعبیر کر دیا کہ ایسے مشورے اور باہمی روابط عادتاً ماننے کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ تو یہاں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسباب اطاعت سے منع کیا گیا ہے، نفس اطاعت کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احتمال ہی نہ تھا۔ رہا یہ سوال کہ آیت مذکورہ میں کافروں کی طرف سے خلاف شرع اور خلاف حق باتوں کا اظہار تو کوئی بعید نہیں، ان کی اطاعت سے منع کرنا بھی ظاہر ہے، مگر منافقین نے اگر اسلام کے خلاف کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو پھر وہ منافقین نہ رہے، کھلے کافر ہو گئے، ان کو الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منافقین نے بالکل کھول کر تو کوئی بات خلاف اسلام نہ کہی ہو، مگر دوسرے کفار کی تائید اور حمایت میں کوئی کلمہ کہا ہو۔ اور منافقین کا جو واقعہ شان نزول میں اوپر بیان ہوا ہے، اگر اس کو سبب نزول قرار دیا جائے تو اس میں اشکال ہی نہیں، کیونکہ اس واقعے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکا گیا ہے کہ ان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مدارات کا معاملہ نہ کریں۔ اس آیت کے آخر میں ان اللہ کان علیما حکیما فرما کر اس حکم کی حکمت بیان کر دی گئی جو اوپر دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈریں اور کفار و منافقین کا کہنا نہ مانیں، کیونکہ عواقب امور اور نتائج کا جاننے والا اللہ تعالی بڑا حکیم ہے، وہی مصالح عباد کو جانتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کفار یا منافقین کی بعض باتیں ایسی بھی تھیں جن سے شر و فساد کم ہونے اور باہمی رواداری کی فضا قائم ہونے وغیرہ کے فوائد حاصل ہو سکتے تھے، مگر اب تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ رواداری بھی مصلحت کے خلاف ہے، اس کا انجام اچھا نہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یہ پہلے ہی حکم کا تکملہ ہے کہ آپ کفار و منافقین کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی بات نہ مانیں، بلکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی کا اتباع کریں۔ چونکہ اس خطاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عام مسلمان بھی شامل ہیں، اس لیے آخر میں بسمیغہ جمع بما تعملون فرما کر تنبیہ کر دی گئی۔ وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، یہ بھی اسی حکم کی تکمیل ہے، اس میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں اور اپنے مقصد کی کامیابی میں صرف اللہ پر بھروسہ کریں کہ وہی ہی کافی کارساز ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کی رواداری کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ امور دین میں کفار سے مشورہ لینا بھی جائز نہیں، دوسرے امور جن کا تعلق تجربے وغیرہ سے ہو ان سے مشورہ لینے میں مذائقہ نہیں، دوسرے امور جن کا تعلق تجربے وغیرہ سے ہو ان میں مشورہ لینے میں مذائقہ نہیں۔ واللہ اعلم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الله نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر اور نہیں کیا تمہاری جوروں کو جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو سچی مائیں تمہاری اور نہیں کیا تمہارے پالکوں کو تمہارے بیٹے. یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی سجھاتا ہے. راہ پکارو اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی سجھاتا ہے راہ پکارو لے پالکوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے یہی پورا انصاف ہے اللہ کے یہاں. پھر اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو تو تمہارے بھائی ہیں دین میں اور رفیق ہیں اور گناہ نہیں تم پر جس چیز میں چوک جاؤ پر وہ جو دل سے ارادہ کرو اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. خلاصہ تفسیر, اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اور اسی طرح تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا اور اسی طرح سمجھ لو کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا سچ مچ کا بیٹا بھی نہیں بنا دیا. یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے جو غلط ہے واقعے کے مطابق نہیں. اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ بتلاتا ہے. اور جب منہ بولے بیٹے واقعے میں تمہارے بیٹے نہیں تو تم ان کو متبنا بنانے والوں کا بیٹا مت کہو بلکہ ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کیا کرو. یہ اللہ کے نزدیک راستی کی بات ہے. اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو ان کو اپنا بھائی یا اپنا دوست کہہ کر پکارو کیونکہ آخر وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. اور تم کو اس میں جو بھول چوک ہو جائے تو اس سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن ہاں جو دل سے ارادہ کر کے کہو تو اس سے گناہ ہوگا. اور اس سے بھی معافی مانگ لو تو معاف ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. معارف و مسائل, سابق آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و منافقین کے مشوروں پر عمل نہ کرنے اور ان کی بات نہ ماننے کی ہدایت ہے. آیات مذکورہ میں کفار میں چلی ہوئی تین رسموں اور باطل خیالات کی تردید ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ ایسے شخص کو جو زیادہ ذہین ہو یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں. دوسرے یہ کہ ان میں اپنی ازواج کے متعلق ایک یہ رسم تھی کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹ یا اور کسی عذر سے تشبیہ دی اور کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹ, اس کو ان کے محاورے میں زہار کہا جاتا تھا جو ظاہر سے مشتق ہے. ظاہر کے معنی ہے پیٹ. اور ان کا خیال یہ تھا کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی. تیسرے یہ کہ ان میں ایک رسم یہ تھی کہ ایک آدمی کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا اور جو اس طرح بیٹا بناتا یہ لڑکا اسی کا بیٹا مشہور ہو جاتا اور اسی کا بیٹا کہہ کر پکارا جاتا تھا. اور ان کے نزدیک یہ منہ بولا بیٹا تمام احکام میں اصلی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا. مثلا میراث میں بھی اس کی اولاد کے ساتھ مثل حقیقی اولاد کے شریک ہوتا تھا، اور نسبی رشتے سے جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہو جاتا ہے یہ منہ بولے بیٹے کے رشتے کو بھی ایسا ہی قرار دیتے، مثلا جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے اس کے طلاق دینے کے بعد بھی نکاح حرام رہتا ہے، یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی طلاق اس شخص کے لیے حرام سمجھتے تھے. زمانے جاہلیت کے یہ تین باطل خیالات و رسوم تھے، جن میں سے پہلی بات اگرچہ مذہبی عقیدے یا عمل سے متعلق نہیں تھی، اس لیے شریعت اسلام کو اس کی تردید کی ضرورت نہیں تھی. یہ محض فن تشریح و طب کا معاملہ تھا کہ انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے یا دو بھی ہوتے ہیں. اس کا ظاہر البطلان ہونا سبھی کو معلوم تھا، اس لیے شاید کہ جس طرح اہل جاہلیت کا یہ کہنا باطل ہے کہ کسی ایک انسان کے سینے میں دو دل ہو سکتے ہیں اور اس کے بطلان کو عام و خاص سبھی جانتے ہیں، اسی طرح زہار اور متنبہ کے مسائل بھی ان کے خیالات باطل ہیں. باقی دو مسئلے، ایک زہار دوسرے متبنہ بیٹے کے احکام، یہ ان معاشرتی اور آئلی مسائل میں سے ہیں جن کی اسلام میں خاص اہمیت ہے، یہاں تک کہ ان کی جزئیات اور تفصیلات بھی حق تعالی نے قرآن کریم میں خود ہی بیان فرمائی ہیں. دوسرے معاملات کی طرح صرف اصول بیان کر کے تفصیلی بیان کو پیغمبر کے حوالے نہیں فرمایا، ان دونوں مسئلوں میں اہل جاہلیت نے اپنی بے بنیاد خواہشات سے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے خود ساختہ قوانین بنا رکھے تھے. دین حق کا فرض تھا کہ وہ ان باطل رسوم و خیالات کا ابطال کر کے حق بات واضح کرے، اس لیے بیان فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ اگر کسی نے بیوی کو ماں کی برابر یا مثل کہہ دیا تو وہ حقیقی ماں کی طرح ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی. تمہارے کہنے سے بیوی حقیقتاً ماں نہیں ہو جاتی، تمہاری ماں تو وہی ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو. اس آیت نے اہل جاہلیت کے اس خیال کو تو باطل کر دیا کہ اظہار کرنے سے حرمت معبدہ نہیں ہوتی. آگے یہ بات کہ ایسا کہنے پر کوئی شرعی اثر مرتب ہوتا ہے یا نہیں، اس کا حکم مستقلاً سورہ مجادلہ میں بتلایا گیا ہے کہ ایسا کہنا گناہ ہے، اس سے پرہیز واجب ہے، اور ایسا کہنے والا اگر کفارہ اظہار ادا کر دے تو بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. کفارہ اظہار کی تفصیل سورہ مجادلہ میں آئے گی. دوسرا مسئلہ متبنہ بیٹے کا تھا. اس کے متعلق فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، أَدْعِيَاء دَعِيٌ کی جمع ہے، دَعِيٌ وہ لڑکا ہے جس کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کے پہلو میں دو دل نہیں ہوتے اور جس طرح بیوی کو ماں کے مثل کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح منہ بولا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا، یعنی دوسرے بیٹوں کے ساتھ نہ وہ میراث میں شریک ہوگا اور نہ حرمت نکاح کے مسائل اس پر عائد ہوں گے کہ بیٹے کی متعلقہ بیوی باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو متبنہ کی بیوی بھی حرام ہو. اور چونکہ اس آخری معاملے کا اثر بہت سے معاملات پر پڑتا ہے، اس لیے یہ حکم نافذ کر دیا کہ متبنہ بیٹے کو جب پکارو یا اس کا ذکر کرو تو اس کے اصلی باپ کی طرف منسوب کر کے ذکر کرو. جس نے بیٹا بنا لیا ہے اس کا بیٹا کہہ کر خطاب نہ کرو، کیونکہ اس سے بہت سے معاملات میں اشتباہ اور التباس پیدا ہونے کا ہو جانے کا خطرہ ہے. صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آئس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متبنہ بنا لیا تھا. اس آیت کے نزول کے بعد ہم نے یہ عادت چھوڑ دی. مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اکثر آدمی جو دوسروں کے بچوں کو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں جبکہ محض شفقت کی وجہ سے ہو، متبنہ قرار دینے کی وجہ سے نہ ہو، تو یہ اگرچہ جائز ہے مگر پھر بھی بہتر نہیں کہ صورتاً ممانعت میں داخل ہے. اور یہی وہ معاملہ ہے جس نے قریش عرب کو مغالطے میں ڈال کر ایک بہت بڑے گناہ عظیم کا مرتکب بنا دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگانے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہ تھے بلکہ متبنا تھے، جس کا ذکر اسی صورت میں آگے آنے والا ہے۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا۔ نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے، اور اس کی عورتیں ان کی مائیں ہیں، اور قرابت والے ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم میں زیادہ سب ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے، مگر یہ کہ کرنا چاہو اپنے رفیقوں سے احسان، یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ خلاصہ تفسیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ تو ان کے نفس اور ذات سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ انسان کا نفس تو کبھی اس کو نفع پہنچاتا ہے کبھی نقصان، کیونکہ اگر نفس اچھا ہے اچھے کاموں کی طرف چلتا ہے تو نفع ہے، اور برے کاموں کی طرف چلنے لگے تو خود اپنا نفس ہی اپنے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ بخلاف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نفع ہی نفع اور خیر ہی خیر ہے، اور اپنا نفس اگر اچھا بھی ہو اور نیکی ہی کی طرف چلتا ہو پھر بھی اس کا نفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے نفس کو تو خیر و شر اور مصلحت و مضرت میں مغالطہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو مصالح اور مدار کا پورا علم بھی نہیں، بخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کسی مغالطے کا خطرہ نہیں، اور جب نفع رسانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان اور ہمارے نفس سے بھی زیادہ ہیں تو ان کا حق ہم پر ہماری جان سے زیادہ ہے، اور وہ حق یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں اطاعت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم تمام مخلوقات سے زیادہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں۔ یعنی مذکورہ تقریر سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے روحانی باپ ہیں، جو ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ ان پر شفیق و مہربان ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن امت کی مائیں ہو گئیں، یعنی تعظیم و تکریم میں ان کا حق ماؤں کی طرح ہے۔ اس آیت نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما کو صراحتاً امت کی مائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً امت کے روحانی باپ قرار دے دیا، تو اس سے بھی اسی طرح کا ایک التباس اور اشتباہ ہو سکتا تھا، جس طرح کا اشتباہ متبنا کو اس کے غیر حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنے میں ہوتا تھا، جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ امت کے مسلمان سب آپس میں حقیقی بھائی بہن ہو جائیں تو ان کے آپس میں نکاح کا تعلق حرام ہو جائے، اور میراث کے احکام میں بھی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا وارث قرار دیا جائے۔ اس التباس کو دور کرنے کے لیے آخر آیت میں فرما دیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، رشتے دار کتاب اللہ یعنی حکم شرعی میں ایک دوسرے سے میراث کا زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے، مگر یہ کہ تم اپنے ان دوستوں سے بطور وصیت کے کچھ سلوک کرنا چاہو تو وہ جائز ہے۔ یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے کہ ابتدائی ہجرت میں ایمانی قوت کی بنا پر مہاجرین کو انصار کی میراث کا حقدار بنا دیا گیا تھا، مگر بالآخر تقسیم میراث رشتہ داری اور ارحام کی بنیاد پر رہے گی۔ معارف و مسائل. جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، سورہ احزاب میں بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے حرام ہونے سے متعلق ہیں. شروع سورہ میں مشرکین و منافقین کی ایذاؤں کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی تھی. اس کے بعد جاہلیت کی تین رسموں کا ابطال کیا گیا، جن میں آخری رسم کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے تھا، کیونکہ کفار نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی متعلقہ بی بی زینب رضی اللہ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت اسی اپنی جاہلانہ رسم متبنا کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لیا. اس طرح شروع سورہ سے یہاں تک ایذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مضمون تھا. اس آیت مذکورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اطاعت تمام مخلوق سے زیادہ واجب ہونا بیان کیا گیا ہے. النبی اولا بالمؤمنین، اولا بالمؤمنین کا جو مطلب خلاصہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے وہ ابن عطیہ وغیرہ کا قول ہے، جس کو قرطبی اور اکثر مفسرین نے اختیار کیا. اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر مسلمان کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ واجب التعمیل ہے. اگر ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف کہیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں. اسی طرح خود اپنے نفس کی تمام خواہشات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل مقدم ہے. صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے میں دنیا و آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولا اور اقرب نہ ہوں. اگر تمہارا دل چاہے تو اس کی تصدیق کے لیے قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین، جس کا حاصل یہ ہے کہ میں ہر مومن مسلمان پر ساری دنیا سے زیادہ شفیق و مہربان ہوں. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا لازمی اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہر مومن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو. جیسا کہ حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ازواج مطہرات کو امت کی مائیں فرمانے سے مراد تعظیم و تکریم کے اعتبار سے مائیں ہونا ہے. ماں اور اولاد کے دوسرے احکام حرمت نکاح اور محرم ہونے کی وجہ سے باہم پردہ نہ ہونا اور میراث میں حصے دار ہونا وغیرہ، یہ احکام اس سے متعلق نہیں، جیسا کہ آخر آیت میں اس کو کھول دیا گیا ہے. اور ازواج مطہرات سے کسی امتی کا نکاح حرام ہونا وہ ایک مستقل آیت میں علیحدہ فرمایا گیا ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ یہ حرمت نکاح بھی مائیں ہونے کی وجہ سے ہو. مسئلہ آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ میں سے کسی شخص کسی کی شان میں کوئی ادنا بے ادبی اس لیے بھی حرام ہے کہ امت کی مائیں ہیں، کہ وہ امت کی مائیں ہیں، اور اس لیے بھی کہ ان کی ایذا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے گی جو اشد درجے کا حرام ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ، اولو الارحام کے لفظی معنی سب رشتہ داروں اور قرابت داروں کو شامل ہے، خواہ وہ لوگ ہوں جن کو فقہا اسبات کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یا وہ جن کو خاص اصطلاح کے اعتبار سے اسبات کے بالمقابل اولو الارحام کہتے ہیں. قرآن کریم میں یہ فقہی اصطلاح جو بعد میں اختیار کی گئی ہے مراد نہیں. مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کا تعلق مومنین امت سے اگرچہ اس درجے ہے کہ ماں باپ سے بھی مقدم ہے، مگر میراث کے احکام میں اس کا کوئی دخل نہیں، بلکہ میراث نسبی اور قرابتی رشتوں کی بنیاد پر ہی تقسیم کی جائے گی. میراث کی حصہ داری شروع اسلام میں ایمانی اور روحانی رشتے کی بنیاد پر تھی، بعد میں اس کو منسوخ کر کے قرابتی رشتوں کی بنیاد پر کر دی گئی. جس کی تفسیر قرآن کریم نے خود بتلا دی ہے. یہ پوری تفصیل ناسخ اور منسوخ آیتوں کی سورہ انفال میں گزر چکی ہے, اور من المؤمنین کے بعد والمہاجرین کا ذکر اس صورت میں ان کا اختصاص و امتیاز بتلانے کے لیے ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں مومنین سے مراد انصار اور مہاجرین سے مراد قریش ہیں, اور مہاجرین کے تقابل سے مومنین کا لفظ انصار کے لیے ہونا معلوم ہو گیا. اس صورت میں یہ آیت توارت بالہجرا کے لیے ناسخ ہو گئی, کیونکہ ابتدائے ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کرا کر ان کے باہم وراثت جاری ہونے کا بھی حکم دیا تھا. اس آیت نے توارت بالہجرا کو بھی منسوخ کر دیا. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا, یعنی وراثت تو صرف رشتہ داری کے تعلق سے ملے گی, غیر رشتہ دار وارث نہیں ہوگا, مگر ایمانی اخوت کی بنا پر جن لوگوں سے تعلق ہو ان کو کچھ دینا چاہو تو اس کا بہرحال اختیار ہے. اپنی زندگی میں بھی بطور ہدیہ تحفہ ان کو دے سکتے ہو, اور موت کے بعد ان کے لیے وصیت بھی کر سکتے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا اقرار, اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا مریم کا, اور لیا ہم نے ان سے گاڑا قرار تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے اس کا ان کا سچ تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے ان کا سچ اور تیار کر رکھا ہے منکروں کے لیے دردناک عذاب. خلاصہ تفسیر, اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا کہ احکام الہیہ کا اتباع کریں, جن میں خلق اللہ کو تبلیغ و دعوت اور باہمی تعاون و تناسر بھی داخل ہے, اور ان پیغمبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اقرار لیا, اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی, اور یہ کوئی معمولی عہد و اقرار نہیں تھا, بلکہ ہم نے ان سب سے خوب پختہ عہد لیا تاکہ قیامت کے روز ان سچے لوگوں سے یعنی انبیاء علیہ السلام سے ان کے سچ کی تحقیقات کریں تاکہ ان کا شرف و اعزاز اور نہ ماننے والوں پر حجت مکمل ہو جائے. اس عہد اور اس کی تحقیقات سے دو باتوں کا وجوب ثابت ہو گیا کہ صاحب وحی پر اپنی وحی کا اتباع واجب ہے, اور جو عام لوگ صاحب وحی نہیں ان پر اپنے صاحب وحی پیغمبر کے اتباع کا وجوب, اور کافروں کے لیے جو صاحب وحی کے اتباع سے منحرف ہیں اللہ تعالی نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. معارف و مسائل, شروع سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, اور گزشتہ آیت النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ میں مومنین پر صاحب وحی کے احکام کی تعمیل واجب کی گئی ہے. انہی دونوں باتوں کے مزید اثبات و اظہار کے لیے مذکورہ دونوں آیتوں میں بھی دو مضمون بیان ہوئے, یعنی صاحب وحی کو اپنی وحی کا اتباع اور غیر صاحب وحی کو صاحب وحی کا اتباع کرنا واجب ہے. میثاق انبیاء, آیت مذکورہ میں جو انبیاء علیہ السلام سے عہد و اقرار لینے کا ذکر ہے وہ اس اقرار عام کے علاوہ ہے جو ساری مخلوق سے لیا گیا ہے, جیسا کہ مشکات میں بروایت امام احمد مرفوعاً آیا ہے کہ خصوا بمیثاق الرسالة والنبوة وهو قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم, یہ عہد انبیاء علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کے فرائض ادا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا عہد تھا. جیسا کہ ابن جریر و ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے, اور ایک روایت میں اس عہد انبیاء میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ سب اس کا بھی اعلان کریں کہ محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہ, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور یہ میثاق انبیاء بھی ازل میں اسی وقت لیا گیا جبکہ عام مخلوق سے الست بربکم کا عہد لیا گیا تھا. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ, انبیاء علیہ السلام کا عام ذکر کرنے کے بعد ان میں سے پانچ انبیاء کا خصوصی ذکر ان کے اس خاص امتیاز و شرف کی بنا پر کیا گیا جو ان کو زمرہ انبیاء میں حاصل ہے, اور ان میں بھی لفظ من کا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اوروں سے مقدم کیا گیا. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب کے بعد ہے, وجہ اس کی خود حدیث میں یہ بیان فرمائی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تخلیق و تکوین میں سارے انسانوں سے پہلا ہوں اور بعثت و نبوت میں سب سے آخر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يبدوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وردل الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا اے ایمان والو یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھی اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھنے والا جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے اور جب بدلنے لگی آنکھیں اور پہنچے دل گلوں تک اور اٹکل کرنے لگے تم اللہ پر طرح طرح کی اٹکلیں وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جھگڑائے گئے زور کا جھڑ جھڑانا اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا اور جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں اے یثرب والوں تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں سو پھر چلو اور رخصت مانگنے لگا ایک فرقہ ان میں نبی سے کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں پڑے ان کی کوئی غرض نہیں مگر بھاگ جانا اور اگر شہر میں کوئی گھس آئے ان پر اس کے کناروں سے پھر ان سے چاہے دین سے بچلنا تو مان لیں اور دیر نہ کریں اس میں مگر تھوڑی اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے پہلے کہ نہ پھیریں گے پیٹ اور اللہ کے قرار کی پوچھ ہوتی ہے تو کہے کچھ کام نہ آئے گا تمہاری یہ بھاگنا اگر بھاگو گے مرنے سے یا مارے جانے سے اور پھر بھی پھل نہ پاؤ گے مگر تھوڑے دنوں. تو کہہ کون ہے کہ تم کو بچائے اللہ سے اگر چاہے تم پر برائی یا چاہے تم پر مہربانی, اور نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوائے کوئی حمایتی اور نہ مددگار. اللہ کو خوب معلوم ہے جو اٹکانے والے ہیں تم میں, اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو چلے آؤ ہمارے پاس, اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کبھی, دریغ رکھتے ہیں تم سے. پھر جب آئے ڈر کا وقت تو دیکھے ان کو کہ تکتے ہیں تیری طرف, پھرتی ہیں آنکھیں ان کی جیسے کسی پر آئے بے ہوشی موت کی. پھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت چڑھ چڑھ کر بولے, پھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت چڑھ چڑھ بولے تم پر, تیز تیز زبانوں سے ڈھلے پڑتے ہیں مال پر. وہ لوگ یقین نہیں لائے, پھر اکارت کر ڈالے اللہ نے ان کے کام, اور یہ ہے اللہ پر آسان. سمجھتے ہیں کہ فوجیں کفار کی نہیں پھر گئیں, اور اگر آ جائیں وہ فوجیں تو آرزو کریں کسی طرح ہم باہر نکلے ہوئے ہوں, گاؤں میں پوچھ لیا کریں تمہاری خبریں, اور اگر ہوں تم میں لڑائی نہ کریں مگر بہت تھوڑی. تمہارے لیے بھلی تھی سیکھنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال, اس کے لیے جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی, اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا. اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیں, بولے یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے, اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کو اور بڑھ گیا یقین اور اطاعت کرنا. ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے, پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا اپنا ذمہ, اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھ رہا, اور بدلہ نہیں ایک ذرہ, تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا, اور عذاب کرے منافقوں پر اگر چاہے, یا توبہ ڈالے ان کے دل پر, بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان. اور پھیر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غصے میں بھرے ہوئے ہاتھ, نہ لگی کچھ بھلائی, اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی, اور ہے اللہ زور آور زبردست. اور اتار دیا ان کو جو ان کے پشت پناہ ہوئے تھے اہل کتاب سے ان کے قلعوں سے, اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک, کتنوں کو تم جان سے مارنے لگے اور کتنوں کو قید کر لیا, اور تم کو دلائی ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال, اور ایک زمین کے جس پر نہیں پھیرے تم نے اپنے قدم, اور ہے اللہ سب کچھ کر سکتا. خلاصہ تفسیر. اے ایمان والو, اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے, یعنی اوینیہ کا لشکر اور ابو سفیان کا لشکر اور یہود بنی قریظہ. پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی جس نے ان کو پریشان کر دیا اور ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے, اور فرشتوں کی ایسی فوج بھیجی جو تم کو عام طور پر دکھائی نہ دیتی تھی. گو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, مثلا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, نے بعض ملائکہ کو بشکل انسان دیکھا بھی, اور کفار کے لشکر میں یہ جاسوسی کے لیے گئے تھے, وہاں یہ آواز بھی سنی کہ بھاگو بھاگو, اور اس واقعے میں ملائکہ نے قتال نہیں کیا, صرف کفار کے دلوں میں روب ڈالنے کے لیے بھیجے گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس وقت کے اعمال کو دیکھتے تھے کہ تم نے ایک طویل و عریض اور گہری خندق کھودنے میں بڑی محنت اٹھائی, پھر کفار کے مقابلے کے لیے بڑے استقلال کے ساتھ ثابت قدم رہے, اور اس پر خوش ہو کر تمہاری امداد فرما رہے تھے. یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب کہ وہ دشمن لوگ تم پر ہر طرف سے نرغا کر کے آ چڑھے تھے, اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی، یعنی کوئی قبیلہ مدینے کے نشیب کی طرف سے اور کوئی قبیلہ اس کی بلندی کی طرف سے، اور جبکہ آنکھیں مارے دہشت کے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، جیسا مواقع شدت میں طبعی طور پر مختلف وسوسے آیا کرتے ہیں، اور یہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں، اور نہ اس قول کے منافی ہے جو آگے اہل ایمان کا آئے گا، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیونکہ اس میں لفظ حاضہ کا اشارہ احزاب کے چڑھ آنے کی طرف، چونکہ اس کی خبر اللہ تعالی کی طرف سے دے دی گئی تھی، اس لیے تو متیقن تھا، لیکن انجام اس واقعے کا نہیں بتلایا گیا تھا، اس لیے اس میں احتمالات مختلفہ غالب آنے اور مغلوب ہونے کے پیدا ہوتے تھے. اس موقع پر مسلمانوں کا پورا پورا امتحان کیا گیا، جس میں وہ پورے اترے اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے، اور یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق اور شک کا مرض ہے، یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکے ہی کا وعدہ کر رکھا ہے، جیسا معتب بن قشیر اور اس کے ہمراہیوں نے یہ قول اس وقت کہا تھا کہ خندق کھودتے وقت کدال لگنے سے کئی بار آگ کا شرارہ نکلا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار ارشاد فرمایا کہ مجھ کو فارس اور روم اور شام کے محل اس کی روشنی میں نظر آئے، اور اللہ تعالی نے ان کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے. جب احزاب کے اجتماع کے وقت پریشانی ہوئی تو یہ لوگ کہنے لگے یہ تو حالت ہے، اور اس پر فتح روم و فارس کی بشارتیں سنا رہے ہیں، یہ محض دھوکا ہے، اور گو وہ اس کو اللہ کا وعدہ نہ سمجھتے تھے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانتے تھے. پھر یہ کہنا ما وعدنا اللہ و رسول یا تو صرف حکایت کے درجے میں ہے، اور یا بطور فرض و استہزاء ہے. اور یہ واقعہ اس وقت کا تھا جبکہ منافقین میں سے بعض لوگوں نے دوسرے حاضرین معارکہ سے کہا کہ یثرب یعنی مدینہ کے لوگوں، یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں، کیونکہ یہاں رہنا موت کے منہ میں جانا ہے، سو اپنے گھروں کو لوٹ چلو. یہ قول اوس بن قیتی نے کہا تھا، اور بھی کچھ لوگ اس میں شریک تھے، اور بعض لوگ ان منافقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر واپس جانے کی اجازت مانگتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یعنی صرف عورتیں بچے رہ گئے ہیں، دیواریں قابل اطمینان نہیں، کبھی چور نہ آ گھسے. یہ قول ابو عرابہ اور دوسرے بعض بنی حارثہ کا تھا، حالانکہ وہ ان کے خیال میں غیر محفوظ نہیں ہے، یعنی ان کو اندیشہ چوری وغیرہ کا ہرگز نہیں، اور نہ واپس جانے سے یہ نیت ہے کہ ان کا انتظام قابل اطمینان کر کے چلے آویں گے، یہ محض بھاگنا ہی چاہتے ہیں. اور ان کی یہ حالت ہے کہ اگر مدینہ میں اس کے سب اطراف سے ان پر جب یہ اپنے گھروں میں ہو کوئی لشکر کفار کا آ گھسے، پھر ان سے فساد یعنی مسلمانوں سے لڑنے کی درخواست کی جاوے، تو یہ فوراً اس فساد کو منظور کر لیں اور ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہریں، یعنی اتنا توقف ہو کہ کوئی ان سے درخواست کرے اور یہ منظور کریں، اور اس کے بعد وہ فوراً ہی تیار ہو جائیں اور مسلمانوں کے مقابلے میں جا پہنچیں. اور کچھ بھی گھروں کا خیال نہ کریں کہ ہم تو دوسروں کو لوٹ مار کرنے جاتے ہیں، کبھی کوئی ہمارے گھر کو لوٹ لے. تو اگر ان کا قصد واقعی حفاظت کا ہے تو آپ گھروں میں کیوں نہیں رہے؟ اس سے صاف معلوم ہوا کہ اصل میں ان کو مسلمانوں سے عداوت اور کفار سے محبت ہے، اس لیے تکثیر سواد سے بھی مسلمانوں کی نصرت پسند نہیں کرتے، باقی گھروں کا تو بہانہ ہے. حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیریں گے، یہ عہد اس وقت کیا تھا جبکہ بدر میں بعض شرکت سے رہ گئے تھے، تو بعض منافقین بھی مفت کرم داشتن کے طور پر کہنے لگے کہ افسوس ہم شریک نہ ہوئے، ایسا کرتے ویسا کرتے، جب وقت آیا ساری قلعی کھل گئی، اور اللہ سے جو اس قسم کا عہد کیا جاتا ہے اس کی باس پرس ہوگی. آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم جو بھاگے بھاگے پھرتے ہو، کما قال تعالی یریدون الا فرارا، تو تم کو بھاگنا کچھ نافع نہیں ہو سکتا. اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو اور اس بھاگنے کی حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے کہ وہ بقیہ عمر مقدر ہے اور زیادہ حیات سے متمتع نہیں ہو سکتے، یعنی بھاگ کر عمر نہیں بڑھ سکتی کیونکہ اس کا وقت مقدر ہے، اور جب مقدر ہے تو اگر نہ بھاگتے تو بھی وقت سے پہلے مر نہیں سکتے. بس نہ قرار بالقاف سے کوئی ضرر اور نہ فرار بالفا سے کوئی نفع. پھر بھاگنا محض بے عقلی، اور اس مسئلہ قدر کی تحقیق کے لیے ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، مثلا تم کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا تم کو کوئی بچا سکتا ہے جیسا تم فرار کو نافع خیال کرتے ہو، یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل کو تم سے روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، مثلا وہ زندہ رکھنا چاہے جو کہ رحمت دنیاویہ ہے، تو کوئی اس کا معنی ہو سکتا ہے جیسا تمہارا خیال ہے کہ ثبات فی المعرکہ کو قاطع حیات سمجھتے ہو. اور وہ لوگ سن رکھیں کہ خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے جو نفع پہنچائے، اور نہ کوئی مددگار جو ضرر سے بچائے. اب مسئلہ تقدیر کے بعد پھر تشنیع منافقین کا سلسلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسروں کو لڑائی میں جانے سے مانے ہوتے ہیں، اور جو اپنے نسبی یا وطنی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، وہاں اپنی جان کیوں دیتے ہو. یہ بات ایک شخص نے اپنے حقیقی بھائی سے کہی تھی، اور اس وقت یہ کہنے والا گوشت بریاں اور روٹی کھا رہا تھا. مسلمان بھائی نے کہا افسوس تو اس چین میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تکلیف میں. وہ بولا میاں تم بھی یہاں ہی چلے آؤ. اور ان کی بزدلی اور حدث و بخل کی یہ کیفیت ہے کہ لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں، جس میں ذرا نام ہو جائے یہ تو ان کی بزدلی ہے، اور آتے بھی ہیں تو تمہارے حق میں بخیلی لیے ہوئے. یعنی آنے میں بڑی نیت یہ ہوتی ہے کہ سب غنیمت مسلمانوں کو نہ مل جائے، برائے نام شریک ہونے سے استحقاق غنیمت کا دعویٰ تو کسی درجے میں کر سکیں گے. سو جب ان کا جبن اور بخل دونوں امر ثابت ہو گئے ہیں تو اس مجموعے کا اثر یہ ہے کہ جب کوئی خوف کا موقع پیش آتا ہے تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں، جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو. یہ تو بزدلی کا اثر ہوا. پھر جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو تم کو تیز تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں مال غنیمت پر حرص لیے ہوئے. یعنی مال غنیمت لینے کے لیے دل خراش باتیں کرتے ہیں کہ کیوں ہم شریک نہ تھے، ہماری ہی مدد سے تم کو یہ پتہ میسر نہیں ہوئی. یہ اثر بخل اور حرص کا ہے. یہ معاملہ ان کا تم سے ہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے ہی سے ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نیک پہلے ہی سے بیکار کر رکھے، آخرت میں کچھ ثواب نہ ملے گا. اور یہ بات اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے، کوئی اس سے مزاحمت نہیں کر سکتا کہ ہم ان اعمال کا صلہ دیں گے. اور یہ حالت تو ان کی اجتماع احزاب کے وقت تھی، مگر ان کا جبن یہاں تک بڑا ہوا ہے کہ احزاب کے چلے جانے کے بعد بھی ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک یہ لشکر گئے نہیں. اور غایت بزدلی سے ان کی یہ حالت ہے کہ اگر بالفرض یہ گئے ہوئے لشکر پھر لوٹ کر آ جائیں تو پھر تو یہ لوگ اپنے لیے بھی پسند کریں کہ کاش ہم کہیں دیہاتوں میں باہر جا رہے کہ وہاں ہی بیٹھے بیٹھے آنے جانے والوں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور وہ جگر دوز مار کا اور وہ جگر دوز مہار کا اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں، اور اگر اتفاق سے کل یا بعض دیہات میں نہ جا سکیں بلکہ تم ہی میں رہیں، تب بھی اس وقت کی لے دے سن کر بھی کبھی غیرت نہ آوے، اور محض نام کرنے کو کچھ یوں ہی سال لڑیں۔ آگے ثبات فی الحرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء و اتباع کا مقتدا ایمان ہونا بیان فرماتے ہیں تاکہ منافقین کو آر دلائی جائے کہ باوجود دعوی ایمان اس کے مقتدا سے تخلف کیا، اور مخلصین کو بشارت ملے کہ یہ لوگ البتہ مصداق کان یرجو اللہ کے ہیں۔ پس ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، یعنی مومن کامل ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شریک رہے تو آپ سے زیادہ کون پیارا ہے کہ وہ اقتداء نہ کرے اور اپنی جان بچائے پھر۔ اور آگے منافقین کے مقابلے میں مومنین مخلصین کا ذکر ہے۔ جب ایمانداروں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی موقع ہے جس کی ہم کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ چنانچہ اس آیت بقرہ میں اس کا اشارہ قریب بصراحت موجود ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ الى قوله وزلزلوا، کیونکہ سورہ بقرہ نزول میں سورہ احزاب سے مقدم ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اور اس احزاب کے دیکھنے سے جو کہ مصدق پیشن گوئی ہے ان کے ایمان اور طاعت میں ترقی ہو گئی۔ یہ وصف تو سب مومنین میں مشترک ہے، اور بعض اوصاف بعض مومنین میں خاص بھی ہیں، جس کا بیان یہ ہے کہ ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے۔ اس تقسیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض مسلمانوں نے عہد کیا اور سچے نہیں اترے، بلکہ یہ تقسیم اس بنا پر ہے کہ بعض نے عہد ہی نہیں کیا تھا اور بلا عہد ہی ثابت قدم رہے۔ ان معاہدین کے ذکر کی تصریح بمقابلہ آیت بالا کی ہے جو منافقین کے حق میں ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، اور ان معاہدین سے حضرت انس بن النضر اور ان کے رفقا ہیں، اور مراد ان معاہدین سے حضرت انس بن النضر اور ان کے رفقا ہیں۔ یہ حضرات اتفاق سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونے پائے تھے تو ان کو افسوس ہوا اور عہد کیا کہ اگر اب کے کوئی جہاد ہو تو اس میں ہماری جان توڑ کوشش دیکھ لی جائے گی، مطلب یہ تھا کہ منہ نہ موڑیں گے گو مارے جاوے۔ پھر ان معاہدین میں دو قسمیں ہو گئیں، بعضے تو ان میں وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، مراد وہ عہد ہے جو مثل نظر کے واجب الایقاع ہے، مطلب یہ کہ شہید ہو چکے اور اخیر دم تک منہ نہیں موڑا، چنانچہ حضرت انس بن نضر احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح حضرت مصعب اور بعض ان میں اس کے ایفا کے آخری اثر یعنی شہادت کے مشتاق ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے اور اب تک انہوں نے اس میں ذرا تغیر تبدل نہیں کیا، بعض یعنی اپنے عزم پر قائم ہیں۔ پس مجموعہ قوم کا دو قسم پر ہے، ایک منافق جن کا اوپر بیان ہوا، دوسرے مومنین۔ پھر مومنین کی دو قسم ہیں، معاہد اور غیر معاہد، اور ثبات میں دونوں مشترک ہیں۔ لقوله تعالی لما رأى المؤمنون، پھر معاہد دو قسم پر ہیں، شہید اور منتظر شہادت، کل چار قسمیں ان آیات میں مذکور ہیں۔ آگے اس غزوے کی ایک حکمت بیان فرماتے ہیں کہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالی سچے مسلمانوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو چاہے سزا دے یا چاہے ان کو نفاق سے توبہ کی توفیق دے، کیونکہ ایسے مصائب اور حوادث میں مخلص اور متصنع متمیز ہو جاتا ہے، اور احیانا ملامت سے بعض متصنعین بھی متاثر ہو کر مخلص ہو جاتے ہیں اور بعض بحال ہی بھی رہتے ہیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے توبہ کا قبول ہو جانا مستبعد نہیں۔ اس میں ترغیب ہے توبہ کی، اور یہاں تک اس مجمع اسلام کے اقسام مختلفہ کے حالات تھے۔ آگے کفار مخالفین کی حالت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے کافروں کو یعنی مشرکین کو ان کے غصے میں بھرا ہوا مدینہ سے ہٹا دیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور ان کا غصہ بھرا ہوا تھا، اور جنگ میں اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گیا، یعنی کفار کو قتال متعارف کی نوبت بھی نہ آئی کہ پہلے ہی دفع ہو گئے، اور خفیف سی لڑائی متفرق طور پر منفی نہیں ہے، اور خفیف سی لڑائی متفرق طور پر منفی نہیں ہے، اور اس طرح کافروں کا ہٹا دینا کچھ عجیب نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالی بڑی قوت والا زبردست ہے، اس کو کچھ دشوار نہیں۔ یہ تو مشرکین کا حال ہوا، اور دوسرا گروہ مخالفین میں یہود بنی قریظہ کا تھا۔ آگے ان کا ذکر ہے جن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مدد کی تھی، ان کو اللہ تعالی نے ان کے قلعوں سے جن میں وہ محصور سے نیچے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں تمہارا روب بٹھلا دیا جس سے وہ اتر آئے، اور پھر بعض کو تم قتل کرنے لگے اور بعض کو قید کر لیا، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو مالک بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی تم کو اپنے علم ازلی میں مالک بنا رکھا ہے جس پر تم نے ابھی قدم تک نہیں رکھا۔ اس میں بشارت ہے فتوحات مستقبلہ کی عموماً یا فتح خیبر کی خصوصاً، جو اس سے کچھ بعید ہوا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس لیے یہ امور کچھ بعید نہیں ہیں۔ معارف و مسائل۔ سابق آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور مسلمانوں کو آپ کے مکمل اتباع و اطاعت کی ہدایت تھی، اسی کی مناسبت سے یہ پورے دو رکوع قرآن کے غزوہ احزاب کے واقعے سے متعلق نازل ہوئے ہیں، جس میں کفار و مشرکین کی بہت سی جماعتوں کا مسلمانوں پر یک بارگی حملہ اور سخت نرغے کے بعد مسلمانوں پر اللہ تعالی کے انعامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات کا ذکر ہے، اور اس کے ضمن میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق بہت سی ہدایات اور احکام ہیں۔ انہی بے بہا ہدایات کی وجہ سے اکابر مفسرین نے اس جگہ واقع احزاب کو خاص تفصیل سے لکھا ہے، خصوصاً قرطبی اور مظہری وغیرہ نے، اس لیے واقع احزاب کی کچھ تفصیل ما ان ہدایات کے لکھی جاتی ہیں، جس کا اکثر حصہ قرطبی اور مظہری سے لیا گیا ہے، جو کسی دوسری کتاب سے لیا ہے اس کا حوالہ لکھ دیا گیا ہے۔ واقع غزوہ احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے، جس کے معنی پارٹی یا جماعت کے آتے ہیں۔ اس غزوے میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کا معاہدہ کر کے مدینے پر چڑھائی تھی، اسی لیے اس غزوہ کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا ہے، اور چونکہ اس غزوہ میں دشمن کے آنے کے راستے پر امر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ بھی، جو غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہوا اور مذکورہ آیات میں اس کا بھی ذکر ہے، وہ بھی در حقیقت غزوہ احزاب ہی کا ایک جز تھا، جیسا کہ واقعے کی تفصیل سے معلوم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، اس کے دوسرے ہی سال میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، تیسرے سال میں غزوہ احد پیش آیا، چوتھے سال میں یہ غزوہ احزاب واقع ہوا، اور بعض روایات میں اس کو پانچویں سال کا واقعہ قرار دیا ہے۔ بہرحال ابتدائے ہجرت سے اس وقت تک کفار کے حملے مسلمانوں پر مسلسل جاری تھے۔ غزوہ احزاب کا حملہ بڑی بھرپور طاقت و قوت اور پختہ عزم اور عہد و میثاق کے ساتھ کیا گیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ غزوہ سب دوسرے غزوات سے زیادہ اشد تھا، کیونکہ اس میں حملہ آور احزاب کفار کی تعداد 12,000 سے 15,000 تک بتلائی گئی ہے، اور اس طرف سے مسلمان کل 3,000، وہ بھی بے سر و سامان اور زمانہ سخت سردی کا۔ قرآن کریم نے تو اس واقعے کی شدت بڑی ہولناک صورت میں یہ بیان فرمائی ہے، زاغت الابصار، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آنے لگے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، سخت زلزلے میں ڈالے گئے۔ مگر جیسا کہ یہ وقت مسلمانوں پر سب سے زیادہ سخت تھا ویسے ہی اللہ تعالی کی نصرت و امداد سے اس کا انجام مسلمانوں کے حق میں ایسی عظیم فتح و کامیابی کی صورت میں سامنے آیا کہ اس نے تمام مخالف گروہوں مشرکین یہود اور منافقین کی کمریں توڑ دی اور آگے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ مسلمانوں پر کسی حملے کا ارادہ کر سکیں. اس لحاظ سے یہ غزوہ کفر و اسلام کا آخری معرکہ تھا جو مدینہ منورہ کی زمین پر ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال میں لڑا گیا. اس واقعے کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ یہود کے قبیلہ بنی نظیر اور بنو نظیر اور قبیلہ بنی وائل کے تقریباً 20 آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے سخت عداوت رکھتے تھے مکہ مکرمہ پہنچے اور قریشی سرداروں سے ملاقات کر کے ان کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا. قریشی سردار سمجھتے تھے کہ جس طرح مسلمان ہماری بت پرستی کو کفر کہتے ہیں اور اس لیے ہمارے مذہب کو برا سمجھتے ہیں یہود کا بھی یہی خیال ہے تو ان سے موافقت اور اتحاد کی کیا توقع رکھی جائے. اس لیے ان لوگوں نے یہود سے سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دین و مذہب کا اختلاف ہے اور آپ لوگ اہل کتاب اور اہل علم ہیں. پہلے ہمیں یہ بات بتلائیے کہ آپ کے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا ان کا. سیاست کے اکھاڑے میں جھوٹ کوئی نئی چیز نہیں ان یہودیوں نے اپنے علم و ضمیر کے بالکل خلاف ان کو یہ جواب دیا کہ تمہارا دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین سے بہتر ہے. اس پر یہ لوگ کچھ مطمئن ہوئے مگر اس پر بھی معاملہ یہ ٹھہرا کہ 20 آدمی یہ آنے والے اور 50 آدمی قریشی سرداروں کے مسجد حرام میں جا کر بیت اللہ کی دیواروں سے سینے لگا کر اللہ کے سامنے یہ عہد کریں کہ ہم میں سے جب تک ایک آدمی بھی زندہ رہے گا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے. اللہ تعالی کے حلم و کرم کا ایک عجوبہ. اللہ کے گھر میں اللہ کے بیت سے چمٹ کر اللہ کے دشمن اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے کا معاہدہ کر رہے ہیں اور مطمئن ہو کر جنگ کا نیا جذبہ لے کر لوٹتے ہیں. اللہ تعالی کے حلم و کرم کا عجیب مظہر ہے. پھر ان کے اس معاہدے کا حشر بھی آخر قصے میں معلوم ہوگا کہ سب کے سب اس جنگ سے منہ موڑ کر بھاگے. یہ یہودی قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد عرب کے ایک بڑے اور جنگجو قبیلے غطفان کے پاس پہنچے اور ان کو بتلایا کہ ہم اور قریش مکہ اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ اس نئے دین اسلام کے پھیلانے والوں کا ایک مرتبہ سب مل کر استحصال کر دیں. آپ بھی اس پر ہم سے معاہدہ کریں. اور ان کو یہ رشوت بھی پیش کی کہ خیبر میں جس قدر کھجور ایک سال میں پیدا ہوگی وہ اور بعض روایات میں اس کا نصف قبیلہ غطفان کو دیا جانے کا وعدہ کیا. قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حسن نے اس شرط کے ساتھ ان سے شرکت کو منظور کر لیا اور یہ لوگ بھی جنگ میں شامل ہو گئے اور باہمی قرارداد کے مطابق مکہ سے قریشیوں کا لشکر 4000 جوانوں اور 300 گھوڑوں اور 1000 اونٹوں کے سامان کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے نکلا اور مر زوہران میں قیام کیا. یہاں قبیلہ اسلم اور قبیلہ اسجع اور بنو مرہ بنو کنانہ اور فزارہ اور غطفان کے سب قبائل شامل ہو گئے جن کی مجموعی تعداد بعض روایات میں 10 بعض میں 12000 اور بعض میں 15000 بیان کی گئی ہے. مدینہ منورہ پر سب سے بڑا حملہ. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابل آنے والا لشکر 1000 کا تھا. پھر غزوہ احد میں حملہ کرنے والا لشکر 3000 کا تھا. اس مرتبہ لشکر کی تعداد بھی ہر پہلی مرتبہ سے زائد تھی اور سامان بھی، اور تمام قبائل عرب و یہود کی اتحادی طاقت بھی۔ مسلمانوں کی جنگی تیاری، اللہ پر توکل، باہمی مشورہ، بقدر وسعت مادی وسائل کی فراہمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس متحدہ محاذ کے حرکت میں آنے کی اطلاع ملی تو سب سے پہلا کلمہ جو زبان مبارک پر آیا یہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی اور وہی ہمارا بہتر کارساز ہے۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار کے اہل حل و عقد کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیا۔ اگرچہ صواحب وحی کو در حقیقت مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ براہ راست حق تعالی جل جلالہ و عمن والوہ کے اذن و اجازت سے کام کرتے ہیں، مگر مشورے میں دو فائدے تھے، ایک امت کے لیے مشورے کی سنت جاری کرنا، دوسرے قلوب مؤمنین میں باہمی ربط و اتحاد کی تجدید اور تعاون و تناصر کا جذبہ بیدار کرنا۔ اس کے بعد دفاع اور جنگ کے مادی وسائل پر غور ہوا۔ مجلس مشورہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جو ابھی حال ہی میں ایک یہودی کی مصنوعی غلامی سے نجات حاصل کر کے اسلامی خدمات کے لیے تیار ہوئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے بلاد فارس کے بادشاہ ایسے حالات میں دشمن کا حملہ روکنے کے لیے خندق کھود کر ان کا راستہ روک دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما کر خندق کھودنے کا حکم دے دیا، اور بنفس نفیس خود بھی اس کام میں شریک ہوئے۔ خندق کی کھدائی، یہ خندق جبل سلا کے پیچھے اس پورے راستے کی لمبائی پر کھودنا طے ہوا جس سے مدینہ کے شمال کی طرف سے آنے والے دشمن آ سکتے تھے۔ اس خندق کے طول و عرض کا خط خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا۔ یہ خندق قلعہ شیخین سے شروع ہو کر جبل سلا کے مغربی گوشے تک آئی، اور بعد میں اسے بڑھا کر وادی بطحان اور وادی راتونا کے مقام اتصال تک پہنچا دیا گیا۔ اس خندق کی کل لمبائی تقریباً 3.5 میل تھی۔ چوڑائی اور گہرائی کی صحیح مقدار کسی روایت سے معلوم نہیں ہوئی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ چوڑائی اور گہرائی بھی خاصی ہوگی جس کو عبور کرنا دشمن کے لیے آسان نہ ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے خندق کھودنے کے واقعے میں یہ آیا ہے کہ وہ روزانہ 5 گز لمبی اور 5 گز گہری خندق کھودتے تھے۔ اس سے خندق کی گہرائی 5 گز کہی جا سکتی ہے۔ اسلامی لشکر کی تعداد، اس وقت مسلمانوں کی جمعیت کل 3000 تھی اور کل 36 گھوڑے تھے۔ بلوغ کی عمر 15 سال قرار دی گئی۔ اسلامی لشکر میں کچھ نابالغ بچے بھی اپنے جوش ایمانی سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بچوں کو واپس کر دیا جو 15 سال سے کم عمر والے تھے۔ 15 سال 9 عمر لے لیے گئے، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، ابو سعید خدری، براء ابن عذاب رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ جس وقت یہ اسلامی لشکر مقابلے کے لیے روانہ ہونے لگا تو جو منافقین مسلمانوں میں رلے ملے رہتے تھے انہوں نے سرکنا شروع کیا۔ کچھ چھپ کر نکل گئے، کچھ لوگوں نے جھوٹے آزار پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے واپسی کی اجازت لینی چاہی۔ یہ اپنے اندر سے ایک نئی آفت آ پھوٹی مذکور صدر آیات میں انہی منافقین کے متعلق چند آیات نازل ہوئی ہیں۔ قبائلی اور نسبی قومیتوں کا انتظامی معاشرتی امتیاز اسلامی وحدت اور اسلامی قومیت کے منافی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمایا، اور حضرات انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ اس وقت مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات، بھائی چارے کے تعلقات بڑی مضبوط و مستحکم بنیادوں پر قائم تھے اور سب بھائی بھائی تھے، مگر انتظامی سہولت کے لیے مہاجرین کی قیادت الگ اور انصار کی الگ کر دی گئی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قومیت اور اسلامی وحدت انتظامی اور معاشرتی تقسیم کے منافی نہیں بلکہ ہر جماعت پر ذمہ داری کا بوجھ ڈال دینے سے باہمی اعتماد اور تعاون و تناسر کے جذبے کی تقویت ہوتی تھی اور اس جنگ کے سب سے پہلے کام یعنی خندق کھودنے میں اس تعاون و تناسر کا اس طرح مشاہدہ ہوا کہ خندق کی کھدائی کی تقسیم پورے لشکر پر کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کے مہاجرین و انصار کو 10-10 آدمیوں کی جماعت میں تقسیم کر کے ہر 10 آدمیوں کو 40 گز خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چونکہ خندق کھودنے کا مشورہ دینے والے اور کام سے واقف اور مضبوط آدمی تھے اور نہ انصار میں شامل تھے نہ مہاجرین میں، ان کے متعلق انصار و مہاجرین میں ایک مسابقت کی فضا پیدا ہو گئی. انصار ان کو اپنے میں شامل کرنا چاہتے تھے، مہاجرین اپنے میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع نزاع کے لیے مداخلت کرنے کی نوبت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا کہ سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں. صلاحیت کار میں ملکی، غیر ملکی، مقامی اور بیرونی کا امتیاز. آج تو دنیا میں غیر ملکی باشندے اور غیر مقامی کو اپنی برابر کا درجہ دینا لوگ پسند نہیں کرتے. وہاں ہر فریق اہل صلاحیت کو اپنے ساتھ شامل کرنے پر فخر محسوس کرتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت میں خود داخل فرما کر نزاع کو ختم کیا اور عملی طور پر چند انصار اور چند مہاجرین شامل کر کے ان کے 10 کی جماعت بنائی، جس میں حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ وغیرہ مہاجرین میں سے تھے. ایک عظیم معجزہ. اتفاق سے جو حصہ خندق کا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کے سپرد تھا اس میں ایک سخت اور چکنے پتھر کی بڑی چٹان نکل آئی. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی عمر بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چٹان نے ہمارے اوزار توڑ دیے اور ہم اس کے کاٹنے سے عاجز ہو گئے. تو میں نے سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس جگہ سے کچھ ہٹ کر خندق کھودیں اور ذرا سی کجی کے ساتھ اس کو اصل خندق سے ملائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے خط سے انحراف ہمیں اپنی رائے سے نہیں کرنا چاہیے. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کر کے حکم حاصل کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. قدرت کی تنبیہات. اس 3.5 میل کے میدان میں خندق کھودنے والوں میں سے کسی کو رکاوٹ پیش نہ آئی جو عاجز کر دے. پیش آئی تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو پیش آئی جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا اور اسی کو قبول کر کے یہ سلسلہ جاری ہوا تھا. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کو دکھلا دیا کہ خندق کھودنے اور بنانے میں بھی اللہ کی طرف رجوع کے سوا چارہ نہیں. آلات و اوزار سب جواب دے چکے، جس میں ان حضرات کو تعلیم تھی کہ مادی اسباب کو بقدر وسعت و طاقت جمع کرنا فرض ہے، مگر ان پر بھروسہ کرنا درست نہیں. مومن کا بھروسہ تمام اسباب مادیہ کو جمع کر لینے کے بعد بھی اللہ تعالی ہی پر ہونا چاہیے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بتلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے حصے کی خندق میں کام کر رہے تھے. خندق کی مٹی کو اس جگہ سے منتقل کرنے میں مصروف تھے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو غبار نے ایسا ڈھانپ لیا تھا کہ پیٹ اور پیٹ کی کھال نظر آتی تھی. ان کو کوئی مشورہ یا حکم دینے کے بجائے خود ان کے ساتھ موقع پر تشریف لائے اور 10 حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ما سلمان رضی اللہ عنہ کے جو اس کے کھودنے میں مصروف تھے خندق کے اندر اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل ہو گئے اور کدال اپنے دستے مبارک میں لے کر اس چٹان پر ایک ضرب لگائی اور یہ آیت پڑھی، تمت کلمت ربک صدقا، یعنی پوری ہو گئی نعمت آپ کے رب کی سچائی کے ساتھ. اس ایک ہی ضرب سے چٹان کا ایک تہائی حصہ کٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک روشنی پتھر کی چٹان سے برآمد ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور آیت مذکورہ کو آخر تک پڑھا, یعنی تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. اس دوسری ضرب سے ایک تہائی چٹان اور کٹ گئی اور اسی طرح پتھر سے ایک روشنی نکلی. تیسری مرتبہ پھر وہی آیت پوری پڑھ کر تیسری ضرب لگائی تو باقی چٹان بھی کٹ کر ختم ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر تشریف لائے اور اپنی چادر جو خندق کے کنارے پر رکھ دی تھی اٹھا لی اور ایک طرف بیٹھ گئے. اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جتنی مرتبہ اس پتھر پر ضرب لگائی میں نے ہر مرتبہ پتھر سے ایک روشنی نکلتی دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا واقعی تم نے یہ روشنی دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, میری آنکھوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی ضرب میں جو روشنی نکلی میں نے اس روشنی میں یمن اور کسرا کے شہروں کے محلات دیکھے اور جبرائیل امین نے مجھے بتلایا کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی, اور جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے رومیوں کے سرخ محلات دکھائے گئے اور جبرائیل امین نے خوشخبری دے دی کہ آپ کی امت ان شہروں کو بھی فتح کرے گی. یہ ارشاد سن کر سب مسلمان مطمئن ہوئے اور آئندہ عظیم الشان فتوحات پر یقین ہو گیا. منافقین کی طعنہ زنی اور مسلمانوں کا بے نظیر یقین ایمانی. اس وقت جو منافقین خندق کی کھدائی میں شامل تھے وہ کہنے لگے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حیرت و تعجب نہیں ہوتا؟ وہ تمہیں کیسے باطل اور بے بنیاد وعدے سنا رہے ہیں کہ یثرب میں خندق کی گہرائی کے اندر انہیں حیرہ اور مدائن کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں اور یہ کہ تم لوگ ان کو فتح کرو گے. ذرا اپنے حال کو تو دیکھو کہ تمہیں اپنے تن بدن کا تو ہوش نہیں, پیشاب پخانے کی ضرورت پوری کرنے کی مہلت نہیں, تم ہو جو کسرا وغیرہ کے ملک کو فتح کرو گے. اسی واقعے پر آیات مذکور صدر میں یہ نازل ہوا, اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اس آیت میں الذين في قلوبهم مرض میں بھی انہی منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض چھپا ہوا تھا. غور کیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کی ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر پورے یقین کا کیسا سخت امتحان تھا کہ ہر طرف سے کفار کے نرغے اور خطرے میں ہیں, خندق کھودنے کے لیے مزدور اور خادم نہیں, خود ہی یہ محنت ایسی حالت میں برداشت کر رہے ہیں کہ سخت سردی نے سب کو پریشان کر رکھا ہے, ہر طرف سے خوف ہی خوف ہے, بظاہر اسباب اپنے بچاؤ اور بقا پر یقین کرنا بھی آسان نہیں, دنیا کی عظیم سلطنت روم و کسرا کی فتوحات کی خوشخبری پر یقین کس طرح ہو. مگر ایمان کی قیمت سب اعمال سے زیادہ اسی بنا پر ہے کہ اسباب و حالات کے سراسر خلاف ہونے کے وقت بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہوا. واقعہ مذکورہ میں امت کے لیے خاص ہدایت کے بڑوں کو چھوٹوں کی ہر تکلیف و مشقت میں شامل رہنا چاہیے. یہ کس کو معلوم نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار خادم تھے جو کسی حال بھی یہ نہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس مزدوری کی محنت شاقہ میں ان کے شریک ہوں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دل جوئی اور امت کی تعلیم کے لیے اس محنت و مزدوری میں برابر کا حصہ لیا. صحابہ اکرام کی جانثاری آپ کے اوصاف کمال اور نبوت و رسالت کی بنیاد پر تو تھی ہی, مگر ظاہر اسباب میں ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ ہر محنت و مشقت اور تنگی و تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب عوام کی طرح ان میں شریک ہوتے تھے. حاکم و محکوم, بادشاہ و رعیت اور صاحب اقتدار و عوام کی تفریق کا کوئی تصور وہاں نہ پیدا ہوتا. اور جب سے ملوک اسلام نے سنت کو ترک کیا اسی وقت سے یہ تفرقے پھوٹے اور طرح طرح کے فتنے اپنے دامن میں لائے. مشکلات پر عبور حاصل کرنے کا نسخہ. واقعہ مذکورہ میں اس ناقابل تسخیر چٹان پر ضرب لگانے کے ساتھ آیت قرآن تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ تلاوت فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے اس آیت کی تلاوت ایک مجرب نسخہ ہے. آیت دوبارہ پڑھتے ہیں تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایثار اور تعاون و تناصر. اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ خندق کی کھدائی کے لیے ہر 40 گرز پر 10 آدمی معمور تھے، مگر یہ ظاہر ہے کہ بعض لوگ قوی اور جلد کام کر لینے والے ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے جن حضرات کا اپنا حصہ کھدائی کا پورا ہو جاتا تو یہ سمجھ کر خالی نہ بیٹھتے تھے کہ ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی، بلکہ دوسرے صحابہ جن کا حصہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا ان کی مدد کرتے تھے. 3.5 میل لمبی خندق 6 دن میں مکمل ہو گئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جد و جہد اور کوشش کا نتیجہ 6 روز میں سامنے آ گیا کہ اتنی طویل اور چوڑی اور گہری خندق کی 6 روز میں تکمیل ہو گئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت میں ایک کھلا ہوا معجزہ. اسی خندق کی کھدائی کے دوران وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ ایک روز حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ بھوک کے سبب آپ متاثر ہو رہے ہیں. اپنی اہلیہ سے جا کر کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہو تو پکا لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کا اثر دیکھا نہیں جاتا. اہلیہ نے بتلایا کہ ہمارے گھر میں ایک سوا بھر جو رکھے ہیں، میں ان کو پیس کر آٹا بناتی ہوں. ایک سوا ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا ہے. اہلیہ پیسنے پکانے لگی. گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس کو ذبح کر کے گوشت تیار کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے چلے. تو اہلیہ نے پکار کر کہا کہ دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا مجمع صحابہ کا ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح تنہا بلا لائیں، مجھے رسوا نہ کیجیے کہ صحابہ اکرام کا بڑا مجمع چلا آئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حقیقت حال عرض کر دی کہ صرف اتنا کھانا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ حیران تھے. گھر پہنچے تو اہلیہ نے سخت پریشانی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حقیقت اور کھانے کی مقدار بتلا دی تھی. جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں وہ میں بتلا چکا ہوں. تو اہلیہ محترمہ مطمئن ہوئی کہ پھر ہمیں کچھ فکر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں، جس طرح چاہے کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں، جس طرح چاہے کریں. واقعی کی تفسیر اس جگہ غیر ضروری ہے. اتنا نتیجہ معلوم کر لینا کافی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے روٹی اور سالن سب کو دینے اور کھلانے کا اہتمام فرمایا اور پورے مجمع نے شکم سیر ہو کر کھایا. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب مجمع کے فارغ ہونے کے بعد بھی نہ ہماری ہنڈیا میں سے کچھ گوشت کم نظر آتا تھا اور نہ گوندھے ہوئے آٹے میں کوئی کمی معلوم ہوتی تھی. ہم سب گھر والوں نے بھی شکم سیر ہو کر کھایا، باقی پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا. اس طرح 6 روز میں جب خندق سے فراغت ہو گئی تو احزاب کا لشکر آ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جبل سلا کو اپنی پشت کی طرف رکھ کر فوج کی صف بندی کر دی. یہود بنی قریظہ کی عہد شکنی اور احزاب کے ساتھ شرکت. اس وقت 10,000-12,000 کے باسامان لشکر کے ساتھ 3,000 بے سر و سامان لوگوں کا مقابلہ بھی عقل و قیاس میں آنے کی چیز نہ تھی. اس پر ایک اور نیا اضافہ ہوا کہ احزاب میں قبیلہ بنو نظیر کے سردار حی ابن اختب نے جس نے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دشمنی پر جمع کرنے میں بڑا کام کیا تھا، مدینہ پہنچ کر یہود کے قبیلہ بنو قریظہ کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا منصوبہ بنایا۔ بنو قریظہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک صلح نامے پر دستخط ہو چکے تھے اور معاہدہ مکمل ہو کر ایک دوسرے سے بے فکر تھے۔ بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد تھا۔ ہوئی بن اختب اس کے پاس پہنچا۔ جب کعب کو اس کے آنے کی خبر ملی تو اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا کہ ہوئی اس تک نہ پہنچ سکے، مگر ہوئی بن اختب نے آوازیں دی اور دروازہ کھولنے پر اصرار کیا۔ کعب نے اندر ہی سے جواب دے دیا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر چکے ہیں اور ہم نے آج تک ان کی طرف سے معاہدے کی پابندی اور صدق و سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اس لیے ہم اس معاہدے کے پابند ہیں، آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ دیر تک ہوئی بن اختب دروازہ کھولنے اور کعب سے باتیں کرنے پر اصرار کرتا رہا اور یہ اندر ہی سے انکار کرتا رہا، مگر بالآخر جب کعب کو بہت آر دلایا تو اس نے دروازہ کھول کر ہوئی کو بلایا اور اس نے بنو قریظہ کو وہ سبز باغ دکھلائے کہ بالآخر کعب اس کی باتوں میں آ گیا اور احزاب میں شرکت کا وعدہ کر لیا۔ اور کعب نے جب اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کو یہ بات بتلائی تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ تم نے غضب کیا کہ مسلمانوں سے بلا وجہ عہد شکنی کی اور ان کے ساتھ لگ کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ کعب بھی ان کی بات سے متاثر ہوا اور اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا، مگر اب بات اس کے قبضے سے نکل چکی تھی اور بالآخر یہی عہد شکنی بنو قریظہ کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنی، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کی اطلاع ملی تو اس وقت میں ان کی عہد شکنی سے سخت صدمہ پہنچا اور بہت بڑی فکر اس کی لاحق ہو گئی کہ احزاب کے راستے پر تو خندق کھود دی گئی تھی مگر یہ لوگ تو مدینہ کے اندر تھے، ان سے بچاؤ کیسے ہو۔ قرآن کریم میں جو اس جملے کے متعلق فرمایا ہے کہ لشکر احزاب کے کفار تم پر چڑھ آئے تھے، من فوقکم ومن اسفل منکم، اس کی تفسیر میں بعض ائمہ تفسیر نے یہی فرمایا ہے کہ فوق کی جانب سے مراد بنو قریظہ ہیں اور اسفل سے آنے والے باقی احزاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت چکنی کی حقیقت اور صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے انصار کے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بصورت وفد کعب کے پاس بھیجا کہ اس سے گفتگو کریں اور یہ ہدایت دے دی کہ اگر عہد شکنی کا واقعہ غلط ثابت ہو تو سب صحابہ کے سامنے کھل کر بیان کر دینا، اور صحیح ثابت ہو تو آ کر گول مول بات کہنا جس سے ہم سمجھ لیں اور عام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سراسیمگی پیدا نہ ہو۔ یہ دونوں بزرگ سعد نامی وہاں پہنچے تو عہد شکنی کے سامان کھلے دیکھے، ان کے اور کعب کے درمیان سخت کلامی بھی ہوئی۔ واپس آ کر حسب ہدایت گول مول بات کہہ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد شکنی کا واقعہ صحیح ہونے سے باخبر کر دیا۔ اس وقت جبکہ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کا حلیف تھا وہ بھی برسر جنگ آ گیا تو جو نفاق کے ساتھ مسلمانوں میں شامل تھے ان کا نفاق بھی کھلنے لگا، بعض نے تو کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کہنا شروع کر دی، جیسا کہ اوپر گزرا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور بعض نے ہیلے بہانے بنا کر میدان جنگ سے بھاگ جانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، جس کا ذکر آیات مذکورہ ان بیوتنا عورہ میں آیا ہے۔ اب محاذ جنگ کی یہ صورت تھی کہ خندق کی وجہ سے احزاب کا لشکر اندر نہ آ سکتا تھا، اس کے دوسرے کنارے پر مسلمانوں کا لشکر تھا، دونوں میں ہر وقت تیر اندازی کا سلسلہ رہتا تھا۔ اسی حال میں تقریباً ایک مہینہ ہو گیا کہ نہ کھل کر کوئی فیصلہ کن جنگ ہوتی تھی اور نہ کسی وقت بے فکری، دن رات صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے کنارے کی حفاظت کرتے تھے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفسی اس محنت و مشقت میں شریک تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت شاق تھی کہ صحابہ کرام سب کے سب سخت اضطراب اور بے چینی میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی تدبیر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ قبیلہ غطفان کے رئیس نے ان یہودیوں کے ساتھ شرکت خیبر کے پھل اور کھجور کی تمامی کی، قبیلہ غطفان کے رئیس نے ان یہودیوں کے ساتھ شرکت خیبر کے پھل اور کھجور کی تمامی کی ہے۔ آپ نے غطفان کے دو سردار عیینہ ابن حسن اور ابو الحارث بن عمرو کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم تمہیں مدینہ طیبہ کا ایک تہائی پھل دیں گے اگر تم اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان سے واپس چلے جاؤ۔ یہ گفتگو درمیان میں تھی اور دونوں سردار راضی ہو چکے تھے، قریب تھا کہ معاہدہ صلح پر دستخط ہو جائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت ارادہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے اس معاملے میں مشورہ لیں۔ قبیلہ اوس و خزرج کے دو بزرگ سعد بن یعنی سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو بلا کر ان سے مشورہ لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت ایمانی اور عزم شدید، دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس کام کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا ہے تو ہمارے کچھ کہنے کی مجال نہیں، ہم قبول کریں گے، ورنہ بتائیے کہ یہ آپ کی طبعی رائے ہے یا آپ نے ہمیں مشقت و تکلیف سے بچانے کے لیے یہ تدبیر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ امر الہی اس کا ہے اور نہ میری اپنی طبیعت کا تقاضا ہے، بلکہ صرف تمہاری مصیبت و تکلیف کو دیکھ کر یہ صورت اختیار کی ہے، کیونکہ تم لوگ ہر طرف سے گھرے ہوئے ہو، میں نے چاہا فریق مقابل کی قوت کو اس طرح فوراً توڑ دیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس وقت بتوں کو پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانتے تھے نہ اس کی عبادت کرتے تھے، اس وقت ان لوگوں کو ہمارے شہر کے پھل میں سے ایک دانے کی تما رکھنے کی ہمت نہیں تھی، بجز اس کے کہ وہ ہمارے مہمان ہو اور مہمانی کے طور پر ہم ان کو کھلا دیں یا پھر ہم سے خرید کر لے جائیں۔ آج جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی اور اسلام کا اعزاز عطا فرمایا، کیا آج ہم ان لوگوں کو اپنا پھل اور اپنے اموال دے دیں گے؟ ہمیں ان کی مصالحت کی کوئی حاجت نہیں، ہم تو ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کی اول العزمی اور خیرت ایمانی کو دیکھ کر اپنا یہ ارادہ چھوڑ دیا اور فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے صلح نامہ کا کاغذ ان کے ہاتھوں سے لے کر تحریر مٹا دی، کیونکہ ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے تھے۔ غطفان کے سردار عیینہ اور حارث، جو خود اس صلح کے لیے تیار ہو کر مجلس میں موجود تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یہ قوت و شدت دیکھ کر خود بھی اپنے دلوں میں متزلزل ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا زخمی ہونا اور ان کی دعا، ادھر خندق کے دونوں طرفوں سے تیر اندازی اور پتھراؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنی حارثہ کے قلعے میں، جہاں عورتوں کو محفوظ کر دیا گیا تھا، اپنی والدہ کے پاس گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اس وقت اسی قلعے میں تھی اور عورتوں کے پردے کے احکام اس وقت تک نہ آئے نہ تھے۔ میں نے دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی زرہ پہنے ہوئے ہیں جس میں سے ان کے ہاتھ نکل رہے تھے، اور ان کی والدہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ جاؤ جلدی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ ان کے لیے کوئی بڑی زرہ ہوتی تو بہتر تھا، مجھے ان کے ہاتھ پاؤں کا خطرہ ہے جو زرہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ والدہ نے کہا، کچھ مذائقہ نہیں، اللہ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ لشکر میں پہنچے تو ان کو تیر لگا جس نے ان کی رگ اکحل کو کاٹ ڈالا۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر آئندہ بھی قریش کا کوئی حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ہونا مقدر ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھیے، کیونکہ اس سے زیادہ میری کوئی تمنا نہیں کہ میں اس قوم سے مقاتلہ کروں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائیں۔ وطن سے نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور اگر آئندہ آپ کے علم میں جنگ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو آپ مجھے موت شہادت عطا فرمائیں مگر اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک کہ بنی قریظہ سے ان کی غداری کا انتقام لے کر میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ حق تعالی نے آپ کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ اس واقعے احزاب کو کفار کا آخری حملہ بنا دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا دور شروع ہوا، پہلے خیبر، پھر مکہ مکرمہ اور پھر دوسرے بلاد فتح ہوئے۔ اور بنو قریظہ کا واقعہ آگے آتا ہے کہ وہ گرفتار کر کے لائے گئے اور ان کے معاملے کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہی کے سپرد کیا گیا۔ ان کے فیصلے کے مطابق ان کے جوان قتل کیے گئے اور عورتیں بچے قید کر لیے گئے۔ اس واقعہ احزاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر خندق کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ اگر کسی وقت آرام کے لیے لیٹے بھی تو ذرا کسی طرح سے شور و شغب کی آواز آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ باندھ کر میدان میں جاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آرام کرنے کے لیے تشریف لائے اور کوئی آواز سنی تو فوراً باہر تشریف لے گئے، پھر آرام کے لیے ذرا کمر لگائی اور پھر کوئی آواز سنی تو باہر تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بہت سے غزوائے مریسی، خیبر، حدیبیہ، فتح مکہ اور غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں، آپ پر کسی غزوہ میں ایسی شدت اور مشقت نہیں ہوئی جیسی غزوہ خندق میں پیش آئی۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو زخم بھی بہت لگے، سردی کی شدت سے بھی تکلیف اٹھائی، اس کے ساتھ کھانے پینے کی ضروریات میں بھی تنگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں اس جہاد میں قضا ہوئیں۔ ایک روز مقابل کفار نے طے کیا کہ سب مل کر یکبارگی حملہ کرو اور کسی طرح خندق کو عبور کر کے آگے پہنچو۔ یہ طے کر کے بڑی بے جگری سے مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے اور سخت تیر اندازی کی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دن بھر ایسا مشغول رہنا پڑا کہ نماز کے لیے بھی ذرا سی مہلت نہ ملی۔ چار نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ جب مسلمانوں پر شدت کی انتہا ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کفار کے لیے بد دعا کی اور تین روز پیر منگل بدھ میں مسجد فتح کے اندر مسلسل احزاب کی شکست و فرار اور مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کرتے رہے۔ تیسرے روز بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان دعا قبول ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادہ و فرحاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس تشریف لائے، فتح کی بشارت سنائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پیش نہیں آئی۔ کشودگار اور فتح کے اسباب کا آغاز۔ دشمنوں کی صفوف میں قبیلہ غطفان کی ایک بڑی طاقت تھی۔ حق تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ نے انہی میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان ڈال دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور بتلایا کہ ابھی تک میری قوم میں کسی کو یہ معلوم نہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب مجھے فرمائیں کہ میں اسلام کی کیا خدمت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکیلے آدمی یہاں کوئی خاص کام نہ کر سکو گے، اپنی قوم میں واپس جا کر انہی میں مل کر اسلام سے مدافعت کا کوئی کام کر سکو تو کرو۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ ذہین سمجھدار آدمی تھے، ایک منصوبہ دل میں بنا لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ میں ان لوگوں میں جا کر جو مصلحت دیکھوں کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے بنو قریظہ کے پاس گئے جن کے ساتھ زمانۂ جاہلیت میں ان کے قدیم تعلقات تھے۔ ان سے کہا کہ اے بنو قریظہ، تم جانتے ہو کہ میں تمہارا قدیم دوست ہوں۔ انہوں نے اقرار کیا کہ ہمیں آپ کی دوستی میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت نعیم بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بنو قریظہ کے سرداروں سے ناصحانہ اور خیر خواہانہ انداز میں سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قریش مکہ ہوں یا ہمارا قبیلہ غطفان یا دوسرے قبائل یہود وغیرہ، ان کا وطن یہاں نہیں، یہ اگر شکست کھا کر بھاگ جائیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں، تمہارا معاملہ ان سب سے مختلف ہے، مدینہ تمہارا وطن ہے، تمہاری عورتیں اور اموال سب یہاں ہیں، اگر تم نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور بعد میں یہ لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے تو تمہارا کیا بنے گا، کیا تم تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ اس لیے میں تمہاری خیر خواہی سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم لوگ ان کے ساتھ اس وقت تک شریک جنگ نہ ہو جب تک یہ لوگ اپنے خاص سرداروں کی ایک تعداد تمہارے پاس رہن نہ رکھ دیں کہ وہ تم کو مسلمانوں کے حوالے کر کے نہ بھاگ جائیں۔ بنو قریظہ کو ان کا یہ مشورہ بہت اچھا معلوم ہوا، اس کی قدر کی اور کہا کہ آپ نے ہمیں بہت اچھا مشورہ دیا۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ قریشی سرداروں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہوں، مجھے ایک خبر ملی ہے، تمہاری خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ میں وہ خبر تمہیں پہنچا دوں، بشرطے کہ آپ لوگ میرے نام کا اظہار نہ کریں۔ وہ خبر یہ ہے کہ یہود بنی قریظہ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے پر نادم ہوئے اور اس کی اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر بھیج دی ہے کہ کیا آپ ہم سے اس شرط پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش اور غطفان کے چند سرداروں کو آپ کے حوالے کر دیں کہ آپ ان کی گردن مار دیں، پھر آپ کے ساتھ مل کر ان سب سے ہم آپ کے ساتھ مل کر ان سب سے جنگ کریں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کر لیا ہے، اب بنو قریظہ تم سے بطور رہن کے تمہارے کچھ سرداروں کا مطالبہ کریں گے، اب آپ لوگ اپنے معاملے کو سوچ لیں۔ اس کے بعد نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے قبیلہ غطفان میں گئے اور ان کو یہی خبر سنائی۔ اس کے ساتھ ہی ابو سفیان نے قریش کی طرف سے اکرمہ ابن ابی جہل کو اور غطفان کی طرف سے ورقا ابن غطفان کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ بنو قریظہ سے جا کر کہیں کہ اب ہمارا سامان جنگ بھی ختم ہو رہا ہے اور ہمارے آدمی بھی مسلسل جنگ سے تھک رہے ہیں، ہم آپ کے معاہدے کے مطابق آپ کی امداد اور شرکت کے منتظر ہیں۔ بنو قریظہ نے ان کو اپنی قرارداد کے مطابق یہ جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک تم دونوں قبیلوں کے چند سردار ہمارے پاس بطور رہن یرغمال کے نہ پہنچ جائیں۔ اکرمہ اور ورقہ نے یہ خبر ابو سفیان کو پہنچا دی تو قریش اور غطفان کے سرداروں نے یقین کر لیا کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو خبر دی تھی وہ صحیح ہے اور بنو قریظہ سے کہلا بھیجا کہ ہم ایک آدمی بھی اپنا آپ کو نہیں دیں گے، پھر آپ کا دل چاہے تو ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں۔ بنو قریظہ کو یہ حال دیکھ کر اس بات پر جو نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی تھی اور زیادہ یقین ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن گروہ میں سے ایک شخص کے ذریعے ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دی اور ان لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس کے ساتھ دوسری آسمانی افتاد ان پر یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت اور برفانی ہوا ان پر مسلط کر دی جس نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے، ہنڈیاں چولوں سے اڑا دی۔ یہ تو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں اکھاڑنے کے لیے پیدا فرما دیے تھے، اس پر مزید اپنے فرشتے بھیج دیے جو باطنی طور پر ان کے دلوں پر روب تاری کر دیں۔ ان دونوں باتوں کا ذکر آیات مذکورہ کے شروع میں بھی اس طرح فرمایا گیا ہے، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، یعنی ہم نے بھیج دی ان کے اوپر ایک تند و سخت ہوا اور بھیج دیے فرشتوں کے لشکر۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب ان لوگوں کے یہ بھاگ کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا دشمن کے لشکر میں جانے اور خبر لانے کا واقعہ، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کارگزاری اور احزاب کے درمیان پھوٹ کے واقعات کی خبر ملی تو ارادہ فرمایا کہ اپنا کوئی آدمی جا کر دشمن کے لشکر اور ان کے ارادوں کا پتہ لائے، مگر وہ سخت برفانی ہوا جو دشمن پر بھیجی گئی تھی بہرحال پورے مدینہ پر حاوی ہوئی اور مسلمان بھی اس سخت سردی سے متاثر ہوئے۔ رات کا وقت تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دن بھر کی محنت و مقابلے سے چور چور سخت سردی کے سبب سمتے ہوئے بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو کھڑا ہو اور دشمن کے لشکر میں جا کر ان کی خبر لائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ جانسار صحابہ کا مجمع تھا مگر حالات نے ایسا مجبور کر رکھا تھا کہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے اور کچھ دیر نماز میں مشغول رہنے کے بعد پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو دشمن کے لشکر کی مجھے خبر لا دے اور اس کے عوض میں جنت حاصل کرے. اس مرتبہ بھی پورے مجمع میں سناٹا رہا, کوئی نہیں اٹھا. آج رسول اللہ علیہ وسلم پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ وہی خطاب فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مگر پوری قوم دن بھر کے سخت تکان اور کئی وقت کے فاقے سے اور بھوک سے اور اوپر سے سردی کی شدت سے ایسی بے بس ہو رہی تھی کہ پھر بھی کوئی نہ اٹھا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا کہ حذیفہ تم جاؤ. حالت میری بھی سب جیسی تھی مگر نام لے کر حکم دینے پر اطاعت کے سوا چارہ نہ تھا. میں کھڑا ہو گیا اور سردی سے میرا تمام بدن کانپ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور مجھے صرف خبر لا کر دو اور میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہ کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حفاظت کے لیے دعا فرمائی. میں نے اپنی تیر کمان اٹھائی اور اپنے کپڑے اپنے اوپر باندھ لیے اور ان کی طرف روانہ ہو گیا. جب یہاں سے روانہ ہوا تو عجیب ماجرا یہ دیکھا کہ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے جو زردی سے کپکی پیت آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی اور میں اس طرح چل رہا تھا جیسے کوئی گرم حمام کے اندر ہو. یہاں تک کہ میں ان کے لشکر میں پہنچ گیا, میں نے دیکھا کہ ہوا کے طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے تھے اور ہانڈیاں الٹ دی تھی. ابو سفیان آگے آگ کے پاس بیٹھ کر سینک رہے تھے. میں نے یہ دیکھ کر اپنا تیر کمان مستحکم کیا اور ابو سفیان پر تیر پھینکنے ہی والا تھا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان یاد آ گیا کہ کچھ کام وہاں سے واپس آنے تک نہ کرنا. ابو سفیان بالکل میری ضد میں تھے مگر اس فرمان کی بنا پر میں نے اپنا تیر الگ کر لیا. ابو سفیان حالات سے پریشان ہو کر واپسی کا اعلان کرنا چاہتے تھے مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ قوم کے ذمہ داروں سے بات کریں. رات کی تاریکی میں اور سناٹے میں یہ خطرہ بھی تھا کہ کوئی جاسوس موجود ہو اور ان کی بات سن لے. اس لیے ابو سفیان نے ہوشیاری کی بات کرنے سے پہلے سارے مجمع کو کہا کہ ہر شخص اپنی برابر والے آدمی کو پہچان لے تاکہ کوئی غیر آدمی ہماری بات نہ سن سکے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے خطرہ ہوا کہ میری برابر کا آدمی جب مجھ سے پوچھے گا کہ تو کون ہے تو میرا راز کھل جائے گا. انہوں نے بڑی ہوشیاری اور دلیری سے خود مسابقت کر کے اپنے برابر والے آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پوچھا تم کون ہو. اس نے کہا تعجب ہے تم مجھے نہیں پہچانتے, میں فلاں ابن فلاں ہوں. وہ قبیلہ حوازن کا آدمی تھا. اس طرح اللہ تعالی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو گرفتاری سے بچا دیا. ابو سفیان نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ مجمع اپنا ہی ہے کوئی غیر نہیں تو اس نے پریشان کن حالات اور بنو قریظہ کی بد عہدی اور سامان جنگ ختم ہو جانے کے واقعات سنا کر کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب آپ سب واپس چلیں اور میں بھی واپس جا رہا ہوں. اسی وقت لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب واپس جانے لگے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے واپس چلا تو ایسا محسوس ہوا کہ میرے گرد کوئی گرم حمام ہے جو مجھے سردی سے بچا رہا ہے. واپس پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مشغول پایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں نے واقعے کی خبر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر مسرت سے خوش ہو کر ہنسنے لگے. یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک چمکنے لگے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قدموں میں جگہ دی اور جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھے ہوئے تھے اس کا ایک حصہ مجھ پر ڈال دیا. یہاں تک کہ میں سو گیا. جب صبح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ کہہ کر مجھے بیدار فرمایا کہ قم یا نعمان, کھڑا ہو جا اے بہت سونے والے. آئندہ کفار کے حوصلے پست ہو جانے کی خوشخبری. صحیح بخاری میں حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ احزاب کے واپس جانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کے ملک پر چڑھائی کریں گے. یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہر مدینہ میں واپس آ گئے اور ایک مہینے کے بعد مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کھولے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ صحیح مسلم میں ہے اور یہ مستقلاً ایک درس عبرت ہے. جو بہت سی ہدایات اور معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے. غور کرنے والے خود معلوم کر لیں گے, تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں. غزوہ بنو قریظہ, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مدینہ میں واپس پہنچے ہی تھے کہ اچانک جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت دحیہ کلبیر صحابی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اگرچہ آپ لوگوں نے اپنے ہتھیار کھول دیے ہیں مگر فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں کھولے. اللہ تعالی کا آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ پر حملہ کریں اور میں آپ سے آگے وہیں جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اعلان کرنے کے لیے ایک منادی بھیج دیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم لوگوں کو سنایا اور پہنچایا. لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ, یعنی کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب اس دوسرے جہاد کے لیے فوراً تیار ہو کر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں عصر کا وقت آیا تو بعض حضرات نے حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے موافق راستے میں نماز عصر ادا نہیں کی بلکہ منزل مقرر بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کی, اور بعد نے یہ سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عصر کے وقت میں بنو قریظہ پہنچ جانا ہے. ہم اگر نماز راستے میں پڑھ کر عصر کے وقت وہاں پہنچ جائیں تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے منافی نہیں. انہوں نے نماز عصر اپنے وقت پر راستے میں ادا کر لی. مجتہدین کے اختلاف میں کوئی جانب گناہ یا منکر نہیں ہوتی جس پر ملامت کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس اختلاف عمل کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق میں سے کسی کو ملامت نہیں فرمائی بلکہ دونوں کی تصویب فرمائی. اس سے علماء امت نے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ علماء مجتہدین جو حقیقتاً مجتہد ہوں اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کے اقوال مختلفہ میں سے کسی کو گناہ اور منکر نہیں کہا جا سکتا. دونوں فریقوں کے لیے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں ثواب لکھا جاتا ہے. بنو قریظہ سے جہاد کے لیے نکلنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آنے کی خبر سن کر بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے. اسلامی لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا. بنو قریظہ کے رئیس کعب کی تقریر. بنو قریظہ کا سردار کعب جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عہد توڑ کر احزاب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس نے اپنی قوم کو جمع کر کے حالات کی نزاکت بیان کرتے ہوئے تین صورتیں عمل کی پیش کی. اول یہ کہ تم سب کے سب اسلام قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاؤ, کیونکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ وہ حق پر ہیں اور تمہاری کتاب تورات میں ان کی پیشن گوئی موجود ہے جو تم پڑھتے ہو. اگر تم نے ایسا کر لیا تو دنیا میں اپنی جان و مال اور اولاد کو محفوظ کر لو گے اور آخرت بھی درست ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ تم اپنی اولاد اور عورتوں کو پہلے خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دو اور پھر پوری طاقت سے مقاتلہ کرو یہاں تک کہ تم بھی سب مقتول ہو جاؤ. تیسری صورت یہ ہے کہ یوم السبت ہفتے کے دن تم مسلمانوں پر یکبارگی حملہ کر دو, کیونکہ مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یوم السبت میں قتال حرام ہے, اس لیے وہ ہماری طرف سے اس دن میں بے فکر ہوں گے. ہم ناگہانی طور پر حملہ کریں تو ممکن ہے کامیاب ہو جائیں. کعب رئیس قوم کی یہ تقریر سن کر قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ پہلی بات یعنی مسلمان ہو جانا یہ تو ہم ہرگز قبول نہ کریں گے, کیونکہ ہم تورات کو چھوڑ کر اور کسی کتاب کو نہ مانیں گے. رہی دوسری بات تو عورتوں بچوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں. باقی تیسری بات خود حکم تورات اور ہمارے مذہب کے خلاف ہے, یہ بھی ہم نہیں کر سکتے. اس کے بعد سب نے اس پر اتفاق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور آپ ان کے بارے میں جو فیصلہ فرما دیں اس پر راضی ہو جائیں. انصاری صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو لوگ قبیلہ اوس سے متعلق تھے ان کے اور بنو قریظہ کے درمیان قدیم زمانے میں معاہدہ رہا تھا تو اوسی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ میں ان کا معاملہ تمہارے ہی ایک سردار کے سپرد کر دوں؟ یہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے سردار سعد بن معاذ ہیں، ان کا فیصلہ میں ان کے سپرد کرتا ہوں. اس پر سب لوگ راضی ہو گئے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو واقعہ خندق میں تیر کا زخم شدید پہنچا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے مسجد کے احاطے میں خیمہ لگوا کر اس میں ٹھہرا دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنو قریظہ کے قیدیوں کا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا گیا. انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے جو جنگ کرنے والے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، اور عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے ساتھ جنگی قیدیوں کا معاملہ کیا جائے جو اسلام میں معروف ہے. یہی فیصلہ نافذ کر دیا گیا، اور اس فیصلے کے فوراً بعد ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جسم کے زخم سے خون بہہ پڑا، اسی میں ان کی وفات ہوئی. اللہ تعالی نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں، ایک یہ کہ آئندہ قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہ ہوگا، دوسرے بنو قریظہ کی غداری کی سزا ان کو مل جائے، وہ اللہ نے انہی کے ذریعے دلوا دی. جن کو قتل کرنا تجویز ہوا تھا ان میں سے بعض مسلمان ہو جانے کی وجہ سے آزاد کر دیے. عطیہ قرضی جو صحابہ کرام میں معروف ہیں انہی لوگوں میں سے ہیں. انہی لوگوں میں زبیر بن باطا بھی تھے. ان کو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے آزاد کرا دیا، جس کا سبب یہ تھا کہ زبیر بن باطا نے ان پر زمانے جاہلیت میں ایک احسان کیا تھا. وہ یہ کہ جاہلیت کے زمانے کی جنگ بیعت میں ثابت بن قیس قید ہو کر زبیر بن باطا کے قبضے میں آ گئے تھے. زبیر بن باطا نے ان کے سر کے بال کاٹ کر ان کو آزاد کر دیا، قتل نہیں کیا تھا. احسان کے بدلے اور غیرت قومی کے دو عجیب نمونے. حضرت ثابت بن قیس زبیر بن باطا کی رہائی کا حکم حاصل کر کے ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تمہارے اس احسان کا بدلہ کر دوں جو تم نے جنگ بعات میں مجھ پر کیا تھا. زبیر بن باطا نے کہا کہ بے شک شریف آدمی دوسرے شریف آدمی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرتا ہے، مگر یہ تو بتلاؤ کہ وہ آدمی زندہ رہ کر کیا کرے گا جس کے اہل و عیال نہ رہے ہوں. یہ سن کر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ان کے اہل و عیال کی بھی جان بخشی کر دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. زبیر بن باطا کو اس کی اطلاع دی تو یہ ایک قدم اور آگے بڑھے کہ ثابت رضی اللہ عنہ یہ تو بتلاؤ کہ کوئی انسان صاحب عیال کیسے زندہ رہے گا جب اس کے پاس کوئی مال نہ ہو. ثابت بن قیس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کا مال بھی ان کو دلوا دیا. یہاں تک تو ایک مومن کی شرافت اور احسان شناسی کا قضیہ تھا جو حضرت ثابت بن قیس کی طرف سے ہوا. اب دوسرا رخ سنیے کہ زبیر بن باطا کو جب اپنے اور اپنے اہل و عیال کی آزادی اور اپنے مال و متاع سب واپس مل جانے کا اطمینان ہو چکا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے قبائل یہود کے سرداروں کے متعلق سوال کیا اور پوچھا کہ ابن ابی الحقیق کا کیا ہوا جس کا چہرہ چینی آئینے جیسا تھا. انہوں نے بتلایا کہ وہ قتل کر دیا گیا. پھر پوچھا کہ بنی قریظہ کے سردار کعب بن قریظہ اور عمرو بن قریظہ کا کیا انجام ہوا. انہوں نے بتلایا کہ یہ دونوں بھی قتل کر دیے گئے. پھر دو جماعتوں کے متعلق سوال کیا، اس کے جواب میں ان کو خبر دی گئی کہ وہ سب قتل کر دیے گئے. یہ سن کر زبیر بن باطا نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے اپنے احسان کا بدلہ پورا کر دیا اور اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا، مگر میں اپنی زمین جائیداد کو ان لوگوں کے بعد آباد نہیں کروں گا، مجھے بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل کر دو، یعنی قتل کر ڈالو. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کرنے سے انکار کر دیا. پھر اس کے اصرار پر کسی دوسرے مسلمان نے اس کو قتل کیا. یہ ایک کافر کی غیرت قومی تھی جس نے سب کچھ ملنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے بغیر زندہ رہنا پسند نہ کیا. ایک مومن ایک کافر کے یہ دونوں عمل ایک تاریخی یادگار کی حیثیت رکھتے ہیں. بنو قریظہ کی یہ فتح ہجرت کے پانچویں سال میں ماہ ذی القعدہ کے آخر اور ذی الحجہ کے شروع میں ہوئی ہے. تنبیہ. غزوہ احزاب و بنو قریظہ کو اس جگہ کسی قدر تفصیل سے لانے کی ایک وجہ تو خود قرآن کریم کا ان کو تفصیل سے دو رکوع میں بیان فرمانا ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان واقعات میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق بہت سی ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، بینات اور بہت سی عبرتیں ہیں جن کو اس قصے میں عنوانات دے کر واضح کر دیا گیا ہے. اس پورے واقعے کے معلوم کر لینے کے بعد آیات مذکورہ کی تفسیر کے لیے خلاصہ تفسیر مذکور کا دیکھ لینا کافی ہے، کسی مزید تشریح کی ضرورت نہیں رہتی. صرف چند باتیں قابل نظر ہیں. اول یہ کہ اس غزوے میں مسلمانوں پر شدت اور مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہونے کا ذکر فرما کر اس اضطراب کے عالم میں ایک حال تو مومنین کا بتلایا گیا ہے کہ تظنون باللہ الظنونا، یعنی تم لوگ اللہ کے ساتھ مختلف قسم کے گمان کرنے لگے تھے. ان گمانوں سے مراد غیر اختیاری وساوس ہیں جو اضطراب کے وقت انسان کے دل میں آیا کرتے ہیں کہ موت اب آ ہی گئی، اب نجات کی صورت نہیں رہی وغیرہ وغیرہ. ایسے غیر اختیاری خطرات و وساوس نہ کمال ایمان کے منافی ہیں نہ کمال ولایت کے. البتہ ان سے مصیبت و اضطراب کی شدت کا ضرور پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام جیسے جبال استقامت کے دلوں میں بھی وسوسے آنے لگے. دوسرا حال منافقین کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے کھلے طور پر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو دھوکہ فریب کہنا شروع کر دیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یہ ان کے باطنی کفر کا اظہار تھا. آگے عملی طور پر وہ منافقین جو ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ شریک جہاد تھے، ان کے دو طبقوں کا ذکر ہے. ایک طبقہ تو بے پوچھے بھاگنے لگا جس نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اور دوسرے طبقے نے ہیلے بہانے تراش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس چلے جانے کی درخواست کی، جن کا حال یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. قرآن کریم نے ان کے حیلے بہانے کو کھول دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ میدان سے بھاگنا چاہتے ہیں. يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. آگے کئی آیتوں میں ان کی شرارت اور مسلمانوں کے ساتھ عداوت، پھر ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا. اس کے بعد مومنین مخلصین کا ذکر فرما کر ان کے ثبات و استقلال کی مدح کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و اقتداء کی تاکید ایک ضابطے کی صورت میں بیان فرمائی گئی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سب کی اقتداء کا حکم ثابت ہوا. مگر محققین ائمہ تفسیر کے نزدیک اس کی عملی صورت یہ ہے کہ جس کام کا کرنا یا چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرجہ وجوب ثابت ہو، اس کا اتباع واجب و لازم ہے، اور جس کام کا کرنا یا چھوڑنا بدرجہ استحباب ثابت ہو، اس کا کرنا یا چھوڑنا ہم پر بھی درجہ استحباب میں رہے گا کہ اس کی خلاف ورزی گناہ نہ قرار دی جائے گی. آیات مذکورہ میں سے آخری تین آیتوں میں واقعہ بنو قریظہ کا ذکر ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، یعنی جن اہل کتاب نے اہل احزاب کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا روب ڈال کر ان کے مضبوط قلعوں سے ان کو نیچے اتار دیا اور ان کے اموال اور دار و دیار کا مسلمانوں کو وارث بنا دیا. آخری آیت میں آئندہ ہونے والی فتوحات کی خوشخبری دی گئی ہے کہ اب کفار کے حملے ختم ہوئے، اب مسلمانوں کی فتوحات کا دور شروع ہوگا، اور ایسی ایسی زمینیں ان کے قبضے میں آئیں گی جہاں ان کے قدم بھی اب تک نہیں پہنچے، جس کا ظہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں سب کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ کسرا و قیصر کی سب سے بڑی سلطنتیں ان کے زیر نگی آ گئیں. واللہ یفعل ما یشاء. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.